kontestacja. Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Filip Szarecki i prowadzę wydanie główne kontestacji. Dzisiaj będziemy rozmawiać z panem Januszem Korwin-Mikkem, który jest z nami na antenie. Dzień dobry. Witam państwa. No więc na antenie kontestacji będzie rozmowa z panem Januszem, a już mówię w kwestii organizacyjnej, jak to wszystko będzie wyglądać. Więc jest godzina 19, do 19.30 będę zadawał pytania od prowadzących kontestację. Od 19.30 do 20.00 będą pytania nadesłane mi na maila, które mieliście okazję wysyłać. No, a od 20.00 do 20.45 będę przyjmował od was telefony. Będziecie mogli na żywo zadzwonić na antenę i z panem Januszem wymienić zdanie, opinię, zadać pytanie. No to zaczynamy. A, jeszcze bym zapomniał, możecie wchodzić na czata, chat.kontestacja.com, no i porozmawiać z ludźmi, którzy tam również się wymieniają opiniami o audycji. No to już zacznijmy. Dobrze, no to mamy pierwsze pytanie, które przygotowali ludzie, którzy tworzą kontestację. I brzmi ono w ten sposób. Po pierwsze, czy partia KNP planuje jakąś koalicję wyborczą z partiami pokrewnymi? Mam tutaj na myśli na przykład PJN. Partia w zasadzie nastawiona na start samodzielny, ale trwają rozmaite rozmowy, jeżeli to się z punktu widzenia wszystkich trzech partii, znaczy mam na myśli Prawicę, Rzeczpospolitej i PJN, okaże sensowne, to myślę, że zdołamy przekonać nasze rank and file do zawarcia może nie koalicji, ale jakiegoś wspólnej imprezy w tej dziedzinie. Z jednej strony pamiętam start razem z LPR-em, gdzie LPR miał sondaża 7%, my 3%. W wyniku wspólnego startu dostaliśmy razem 1,5%. Elektorat LPR uznał, że z powiedzianymi liberałami nie chce rozmawiać. Nasz elektorat uznał, że z powiedzianymi tam nacjonalistami rozmawiać nie będzie. I tak się to skończyło. Z drugiej strony mam też w pamięci sytuację z 1993 roku, gdzie myśmy proponowali wspólny start Kongresowi Liberalno-Demokratycznemu, czyli Proto-PO, i PCE, później Centrum, czyli Proto-PiS-owi. No i obie te partie odmówiły. KLD powiedziało, że z nami owszem, bardzo chętnie, natomiast z tymi oszołomami to PCE to w żadnym przypadku. PCE odpowiedziało, że z nami bardzo chętnie, z tymi aferałami z KLD to w żadnym przypadku. I myśmy dostali 3,5, KLD 4,5, PCE równo 4. No i tak wszystkie partie wyleciały. Rozumiem. A czy w takim razie, to znaczy, bo rozumiem, że rozmowy różne są prowadzone teraz odnośnie koalicji, ale czy na przykład rozmowy są prowadzone z panem Markiem Jurkiem, który teraz razem z UPR-em stworzył nowy blok? Znaczy, to jest problem, dlatego że istnieją dwa UPR-y i zawarł z UPR-em, który nie jest właściwym naszym zdaniem UPR-em, bo to jest pytanie, kto jest prezesem tego UPR-u, prawda? Czekamy, aż będzie wiążący wyrok sądu. Wyrok sądu partyjnego jest oczywisty. Prezesem UPR-u jest pan Żółtek, a nie pan Józwiak. Więc, ale oczywiście nie mamy nic przeciwko temu, żeby rozumowcy też weszli do Sejmu. Nam to absolutnie nie przeszkadza. Rozumiem. No i kolejne pytanie. Ostatnio pan często jest w Radiu Wnet. Czy nie może pan się ubiegać o oparcie pana Wojciecha Cejrowskiego, który jest także bardzo częstym tam gościem? Macie czasami nawet tam państwa audycję, więc nie powinno być takim wielkim problemem. Tak. Myślę, że możemy w Radiu Wnet liczyć na dużą sympatię. Kolega Cejrowski jest jeszcze bardziej radykalny niż my, więc myślę, że jakąś sympatię do nas ma. No dobrze, no to kolejne pytanie, to będzie moje już osobiste właściwie, które sam przygotowałem. Czy nie uważa pan, że jako polityk powinien pan się trochę dostosować do obecnej sytuacji i szukać koalicjanta tam, gdzie jest to możliwe? Czy na przykład właśnie takie dosłowne przyłączenie się jako jeden element do bloku pana Marka Jurka nie byłoby UPR, Prawica Rzeczpospolitej nie byłoby rozsądnym wyjściem? Nie, no Prawica Rzeczpospolitej to jest marka, która daje 1% poparcia. Zresztą w wyborach tutaj na pęta Warszawy, prawda? startowałem ja i dostałem coś 4 z hakiem procent. I startował kandydat prawicy Rzeczpospolitej razem z UPR-em już wtedy, prawda? Pan Piotr Strzembosz, nazwisko piękne, bo to przecież nazwisko prezesa sądu i pokrewny prezesa sądu naczelnego najwyższego i dostał 0,13%. Czyli nie ma to dla sensu. Nas prawica w Warszawie nie jest żadnym. Być może gdzieś w Rzeszowie, w Przemyślu, to tam Marek Jurek, prawda, jest potęgą, ale na pewno nie w całej Polsce, gdzie to jest śladowe poparcie. Rozumiem, czyli taki blok nie jest zbytnio kuszący dla PJN-u i na przykład, który mógłby z wami rozmawiać. Czyli będzie taki jakby na prawicy polskiej może powstać taki... Nie, ale my z przyjemnością rozmawiamy, jeszcze raz mówię, bo są rejony, w których tam na pewno pan Marek Jurek jest bardzo cennym partnerem i zdobędzie całkiem sporo głosów, także potem my niczego nie wykluczamy, prowadzimy wszelkie rozmowy. Znaczy, bo ja się jedynego obawiam, że wyborcy, ludzie, którzy popierają prawicę ogólnie rzecz biorąc, będą mieli przed urną pewien problem, ponieważ będą mieli dla wyboru dwa bloki, na przykład Kongres Nowej Prawicy i PJN i UPR i Partia Prawica Rzeczpospolitej. No to trudno, no to ja na to już nic nie mogę poradzić, prawda? My robimy, co możemy, żeby taka sytuacja mi się nie zdarzyła, ale cóż. No rozumiem. Dobrze, kolejne pytania. W takim razie, czy ma pan pomysły na najbliższy czas, aby zachęcić wyborców do głosowania na Kongres Nowej Prawicy? Coś innowacyjnego, co przyciągnie ich? Ja nie rozumiem. Pan sobie nie zdaje sprawy, z kim pan rozmawia. My jesteśmy partia, której celem jest zmienić Polskę, a nie po to, żeby dostać się do Sejmu, żeby to jasno powiedzieć. Sejm wejdzie do Sejmu jest tylko środkiem do tego celu. I nie będziemy robili... My dochodzimy z założenia, że naszym wyborcom ma zależeć na tym, żebyśmy weszli do Sejmu, nie nam. Prawda? To jest jakieś takie złudzenie, że to my mamy walczyć o wyborców. Nie. My liczymy na ludzi, którzy chcą, żeby w Polsce coś się zmieniło. I to oni mają się głosować na nas. Powinni nas przekonać, żebyśmy bronili ich interesy, a nie my nie walczymy. Inne partie, które walczą o stołki, o stanowiska, to oczywiście władzą ze skóry, żeby na nich zagłosowano. My nie włazimy ze skóry, żeby na nas głosowano. My po prostu oferujemy, dajemy pewną ofertę, no i czekamy, aż ktoś tę ofertę, prawda, przyjmie. No tak, ale czy to nie jest pewien błąd, bo od ponad 20 lat nie wyłazicie ze skóry, żeby poparli was wyborcy i no niestety odbija się to... No to, wie pan, ja mam się jak pączek w maśle, wyborcy mają się źle, prawda? To jest ich pech. Chodzi o to, żeby wyborcy mieli się dobrze, nie? Dlatego też to wyborcy powinni dbać o to, żeby mieć się dobrze. My stoimy na stanowisku, że sum bonum cuique, prawda? Jak ludzie chcą mieć źle, no to nie chcą, mają źle. My sobie poradzimy w tej sytuacji. Problem jest, czy poradzą sobie wyborcy. Jeżeli ktoś będzie głosował na bandę Czworga, czyli na tych, też, żeby powiedzieć jasno, bo to jest najważniejsza konstatacja. Nie ma żadnej różnicy między PC, między zawsze nie PC, tylko PiS-em, PO, SLD czy PSL. Ludzie przychodzą z jednej partii do drugiej, do trzeciej, nie ma tam żadnych różnic programowych. Chodzi tylko o to, żeby zdobyć maksimum głosów. To jest banda złodziei podzielona w tej chwili na 4 oddziały, żeby bardziej oszukać wyborców, prawda? Żeby ludzie myśleli, że mają wybór. A to jest jedna banda. I albo ludzie głosują na lewicę, czyli na partię Janusza Palikota, prawda? Albo głosują na prawicę, czyli nową prawicę Janusza Korwin-Mikkego, albo na bandę złodziei. No. Wybór jest taki. No dobrze. Bezideową bandę złodziei, tak to powiedz. No dobrze, no to przechodzimy do kolejnego pytania. Jeżeli udałoby się zmienić mniej radykalnie jakiś ustrój, jeżeli Kongres Nowej Prawicy miałby na to wpływ, to jak powinien on wyglądać? To znaczy, nie możemy zmienić do końca tak, jak chcemy, żeby to wyglądało, czyli powiedzmy monarchia. Nie, oczywiście, że nie możemy, ale możemy się zbliżyć do tego ideału, prawda? I to właśnie będziemy robili. Jaki to jest ustrój, no to wiadomo, mają być dwa warunki spełnione. Mianowicie ma być wolny rynek i ma panować praworządność. To są dwa podstawowe warunki, żeby w kraju było normalnie. Zadam jeszcze raz, wolny rynek i praworządność. To są dwa warunki dla nas innych fanów. Mhm. No to teraz pytanie o Grecję, w której teraz jest dosyć niespokojnie, zresztą już od jakiegoś czasu. No to ładnie określił, dość niespokojnie, tak. Czy pomoc dla Grecji jest po to, by uratować euro? To jest takie pierwsze pytanie. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby pomagać Grecji. Grecy mają się świetnie. Grecy nakradli się potwornej ilości pieniędzy z Unii Europejskiej. Siedzą na workach z pieniędzmi. A że państwo greckie jest zrujnowane, a to im prędzej upadnie państwo greckie, tym lepiej. Prawda? Więc nie widzę najmniejszego powodu, żeby się losem państwa greckiego przejmować. No dobrze, a w takim razie jak wpłynie sytuacja w Grecji na stabilność waluty euro? Czy będzie miał to jakiś głęboki oddźwięk? Ale to nie jest moja waluta, euro. Nie widzę powodu, żeby się nią przyjmować, powtarzam. Jakby euro było walutą polską, to by było czym się przyjmować. Ale co nas obchodzi? Co nas obchodzi kurs euro? To jest jeszcze dodatkowy argument, żeby broń Boże nie wchodzić do strefy euro, prawda? Bośmy się musieli zacząć martwić o to co z całą strefą euro. Tak się martwimy tylko o Polskę. Czysty zysk. No dobrze, no to kolejne pytanie, już odchodząc od euro, a wracając do takiego jednego ze sztandarowych pana przykładów o pasach w samochodzie, to tak pokrewnie. Wiemy, że Polska jest jednym z krajów, w których występuje najwięcej wypadków samochodowych. Czy wprowadził pan jakieś zmiany? Jakie zmiany to by były, które miałyby poprawić bezpieczeństwo? No, czy w ogóle by ich nie wprowadzać? Widzi pan. Mamy nakaz jazdy w pasach, przerażające, absurdalne ograniczenia prędkości, prawda? Kontrole, no to w ogóle jak z tego, jak z filmu Zakazane piosenki ze czasu okupacji. Uwaga, łopanka na rogu krócej tego. Dzisiaj jest na tym. Uwaga, misie stoją na rogu takiej i takiej. No? Ludzie, faszystowskie jest zupełnie państwo, a ilość wypadków jest ogromna. No? Wypadków jest ogromna. Gdyby przestać to robić, ilość wypadków by drastycznie się zmniejszyła, bo ludzie czuliby się odpowiedzialni. W tej chwili ludzie się nie czują odpowiedzialni za siebie, uważają, że odpowiedzialne jest państwo, prawda? No i zachowują się nieodpowiedzialnie. Jeżeli pan ma... jaka jest w ogóle główna przyczyna wypadków drogowych? Czy wie pan, jaka jest główna przyczyna wypadków drogowych? Proszę przybliżyć mi słuchaczom. No, główną przyczyną wypadków drogowych jest ubezpieczenie. Są ubezpieczenia. Ludzie się rozbijają, ponieważ wiedzą, że w razie czego wszystkie sumy pokryje ubezpieczenie i jeszcze się na ogół na tym zarabia. Każdy, kto był w razie samochodowym, wie, że tam szuszu, jeszcze jakieś wypadek, jeszcze się zarobi. To ludzie się nie boją stłuczki. Jakby musieli płacić za stłuczkę, to by się bali. A tak się nie boją. To jest główna przyczyna. O tym nikt nie mówi. Nikt nie mówi o tym, jaka jest główna przyczyna wypadków drogowych. Czyli... Dlaczego o tym nikt nie mówi? Dlatego, bo głównymi finansistami, którzy dają ogłoszenia do gazet, są firmy ubezpieczeniowe. Czyli wnioskując z tego, ludzie niejako rozbijają się może celowo? Nie celowo, to jest podświadome. Rozumiem. No dobrze, no to w takim razie kolejne pytanie, pytanie o lasy. Czy prywatyzować je? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Bo wiemy, że są na tym... No na pewno koncepcje. Prywatyzować, ale najlepiej to robić całymi dużymi odstępami, nie tak po hektarze, prawda? Bo to, po hektarze. Dlaczego? To nie jest żaden las. Całą puszczę, jak jakieś miliardy ryzyk kupić, to oczywiście bardzo dobrze. Będzie porządek, natomiast no trochę się boimy takiej rozprzedaży lasów. Czemu rozdrobnione to byłoby jakieś w ogóle szkodliwe dla państwa? Nie, dla państwa na pewno nie. W Ameryce większość lasów jest prywatnych, w Szwecji większość jest lasów jest prywatnych, prawda? Jakoś tam żyją te lasy, prawda? Więc proszę nie mówić, co by się stało. Tylko powtarzam, o wiele lepiej jest, jak te lasy są takie w takich dużych połaciach, a nie w małych kawałeczkach. No dobrze, no to kolejne pytanie. Tutaj dostałem takie. Czy nie uważa pan, że gdyby może nie tyle ukryć, co nie mówić o części programów, a skupić się na niskich podatkach, na czymś, co jest atrakcyjne dla przeciętnego wyborcy? Być może pan ma rację, ale przeciętny wyborca raczej go interesuje takie sprawy jak prostytucja, homosie i tak dalej, a nie podatki. Niech pan popatrzy, ile stron w gazetach poświęconych jest problemowi homoseksualistów i tym podobnych rzeczy, a ile podatkom. Prawda? Ludzie myślący, tak jak pan i ja, o podatkach jest w Polsce 2%, 3%. Oczywiście te 3% to jest paręset tysięcy ludzi, prawda? One czytają poważne gazety, tam biznes coś tam i tak dalej, ale to jest 3% tych ludzi. A reszta wyborców są ludzie, którzy mają w dupie podatki, którzy interesuje coś zupełnie innego. Oczywiście, bo o podatkach będziemy dużo mówili, ale obawiam się, że my na tym tracimy. Dlatego, że nie trafiamy w to, co interesuje wyborców. No dobrze, no to w takim razie, skoro gazety i radio i media wszystkie poświęcają tyle homoseksualistom i... No właśnie. Dlaczego? Bo to interesuje wyborców. Zainteresowania, to mamy tutaj jedno pytanie związane nawet. Pośrednio trochę. Swój brak poparcia dla Parady Równości uzasadnia pan już sławnym twierdzeniem, że nie ma paratonanistów, ani zwolenników miłości oralnej, ani tym podobnych. Czy w takim razie marsze rodziny to właśnie nie promocja pewnych wartości, do których państwo nie powinno się wtrącać? Jeśli tak, to dlaczego pan bierze w nich udział? Dobre pytanie, muszę powiedzieć. Dobre pytanie, ale zwracam uwagę, że rodzina nie, w odróżnieniu od załóżmy homoseksualizmu jest wartością dość powszechnie pozytywnie odbieraną, więc raczej nie powinno to szkodzić wizerunkowi, tak mi się wydaje. Może się mylę, ale tak mi się wydaje. No dobrze, no i ostatnie pytanie już z tego bloku właściwie pytań od prowadzących kontestację. Dlaczego KNP jest partią konserwatywną? Czy nie uważa pan, że wielu wyborców poszukiwałoby partii liberalnej gospodarczo i obyczajowo, a może po prostu KNP nie powinno zabierać głosów w sprawach obyczajowych, ponieważ odstrasza potencjalnych wyborców? Nie, no, znowuż jest pewien problem. Jest pewien problem, proszę pamiętać, że konserwatyzm obyczajowy jest w Polsce coraz większy. Proszę zauważyć, że jeszcze lat temu 20, około 70% wyborców było za aborcją. Były wielkie wrzaski, żeby nie doprowadzić do referendum w tej sprawie. W tej chwili 65% wyborców jest za całkowitym zakazem aborcji. Czyli się dokładnie odwróciło, prawda? Odwróciło się bardzo proste przyczyny. Lewica wrzeszczy, że trzeba robić aborcję i robi aborcję, a prawica płodzi dzieci. I w wyniku tego idą dzieci w nowym pokoleniu, to są dzieci prawicy. No, czy to podoba komuś czy nie, ale tak jest. Ostrzegałem jeszcze Michnika takim liście do redakcji Gazety Wyborczej, że chcecie demokracji, bo ja jestem wrogiem demokracji, jak wiadomo, no to zobaczycie, co będziecie mieli. Będziecie mieli właśnie rządy ludzi, którzy takiej prawicy katolickiej, bo ona będzie miała większość, bo ona płodzi dzieci. No dobrze, no to teraz przechodzimy do kolejnego bloku pytań. Pytania, które nadesłali słuchacze i zwolennicy. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale jeszcze chwileczkę przerwę. Dobrze, już jest wszystko na miejscu, tak jak powinno być. Jest 19:20, teraz przechodzimy do pytań, które słuchacze nadesłali, a możecie wchodzić na czata i komentować wszystko. A za jakieś pół godziny zaczniemy odbierać telefony już od słuchaczy i będziecie mogli osobiście zadać pytanie. Dobra, to pierwsze pytanie, jakie mamy od słuchacza, brzmi w ten sposób, jest dosyć długie, więc już czytam. Coś tutaj mi się pomyliło, przepraszam. Dobra. Czytam pytanie. Jak wiemy, jezdnie w Polsce nie są tak wytrzymałe, aby mogły po nich przemieszczać się czołgi. Dlatego też do tego celu używa się kolei, które chce pan sprywatyzować. Głównymi chętnymi na prywatyzację tych kolei byłaby Rosja, Niemcy, czyli te kraje, które w historii już nam zaszkodziły. Być może w razie wybuchu wojny będzie tak i z tym razem, więc jeżeli nie staną po naszej stronie, nie będziemy mieli jak przewozić głównych... Nie, no już skończmy. To jest rozmowa na poziomie gimnazjum, a nie... Halo, słuchasz mnie? Tak, oczywiście. To jest rozmowa na poziomie gimnazjum. No, jeżeli by ktoś chciał korzystać z naszych linii kolejowych, wystarczy odkręcić dwie szyny, prawda? I korzystanie z linii kolejowych stanie się niemożliwe. Po drugie, jakie czołgi? Dzisiaj są rakiety i czołgi to jest zabytek. to wie pan, dawniej szliśmy szablami na czołgi, a teraz chcemy iść czołgami na rakiety. No. Skończmy, czołgi są do lamusa, to już jest zabytek XX wieku. Trzeba budować armię nowoczesną i tyle. No dobrze, no to kolejne pytanie od słuchaczy. Mateusz z Legnicy pyta, jak skomentuje pan relację Marcina Lechowicza, w którym popiera on Paradę Równości, a krytykuje Marsz Tradycji i Kultury? W którym popiera co? Paradę Równości, a krytykuje Marsz Tradycji i Kultury. No to ma takie prawo, no każdy ma prawo popierać to co uważa za słuszne. No marsze na rzecz wolnych konopi są prawie oczywiście słuszne, prawda? Ale ludziom się wydaje, i to jest rzecz, o której ja sobie powiem całym naciskiem, czy pisałem. Ja jestem przeciwko legalizacji konopi z tych samych powodów, jak jestem przeciwko legalizacji picia wody. No, nie można legalizować czegoś, co jest oczywiste. Dlaczego ma istnieć urzędnik, który ma pozwolić na palenie trawki? No? Wy się domagacie jakiegoś takiego drobnego wycinka, chcecie mieć pana, ale dobrotliwego. A my nie chcemy mieć pana, który nam pozwala. Ja tutaj chodzi, że ja chcę tylko ćpać czy palić, co trzeba. Ja chcę pójść do apteki i kupić sobie penicylinę bez recepty, bo mam takie życzenie, prawda? I koniec, no. Nie widzę najmniejszego powodu, dlatego mam się tłumaczyć, po co ja sobie kupuję penicylinę i może sobie ją wstrzykuję. No, w takim razie... To tylko przeszkadza. Chodzi tutaj o moją wolność, żebym miał prawo robić, co chcę, prawda? I tyle. Natomiast to chodzi o sprawę zasadniczą, a nie... A wy mówicie tylko o konopie. Dlaczego tylko o konopie? No jeżeli dobrze, wy walczycie o te konopie, to wy tym samym uznajecie, że państwo ma prawo zakazywać, no jak nie konopie, ale ma prawo zakazywać, załóżmy tam, jak wiem, heroiny. Tak? Nie. Albo penicylin. Otóż nie, państwo nie ma prawa zakazywać człowiekowi i już, i o to chodzi. Czy nie uważa pan w takim razie, że metoda tych małych kroków do wolności jest bardziej skuteczna od takiego ura wszystko? Nie, jednak nie jest skuteczna, bo jeżeli pan wywalczy wolność dla konopi, to ilość ludzi walczących o wolność dla, załóżmy, penicyliny maleje, bo ci już są zadowoleni z siebie i już nie pójdą protestować. A jeżeli ja będę walczył o wolność również dla penicyliny i dla heroiny i dla marihuany, to wtedy mam ze sobą znacznie więcej ludzi. To znaczy rozumiem ten tok myślenia, ale mam wrażenie, że obecnie mamy wybór między wolnością dla konopi i ewentualnie jakichś innych używek, które są dużo mniej szkodliwe, tak? A niczym, czyli nie wywalczeniem niczego. Idea jest jedna, trzeba obalić to państwo. Tak samo jakby obalili PRL, tak samo to obrzydliwe, faszystowskie, straszliwe państwo, które teraz istnieją, ono jest, klatka jest złota oczywiście, smarowana miodem i tak dalej, ale państwo jest moralnie obrzydliwe. Ja wolę, szczerze mówiąc, Pol Pota, bo on przynajmniej był jawnym mordercą. Prawda? Nie miał żadnej... A tu jest państwo, udaje dobrotliwego wujka. Tego nie znoszę. Nienawidzę tego państwa. To jest państwo, które trzeba zniszczyć i zastąpić je normalnym państwem, w którym państwo się nie będzie wtrącało w to, co ja palę, prawda, i co ja piję. To jest moja sprawa. No dobrze, no to kolejne pytanie, tym razem od pana Wiesława z Legnicy. Co sądzi pan o zarejestrowaniu Stowarzyszenia Zwolenników Odzyskania Kresów Wschodnich? No, czy ma to jakiś sens w ogóle? No ja nie rozumiem, no znowuż państwo ma rejestrować stowarzyszenie, no. A jeżeli zechce sobie zarejestrować stowarzyszenie odzyskania kolonii polskich w Gambii. Nie mało kto wie, ale przez dwa lata mieliśmy kolonię. Właściwie dwie kolonie, jedną w Gambii, tam dzisiaj jeszcze stoją armaty europejskie, a mieliśmy dlatego, że jakiś czas naszym lennem był zakon kawalerów mieczowych, a on sobie taką kolonię właśnie tam sprokurował. I teraz znowu mi nie pozwolą założyć takiego stowarzyszenia. A dlaczego? A jeżeli chcemy założyć stowarzyszenie Konwencji Grenlandii, też ma państwo mi pozwalać na to? No dobrze, rozumiem, ale czy w takim razie sama idea odzyskania Kresów Wschodnich jest panu jakkolwiek bliska, czy może pan się w ogóle nie chce ustosunkować do tego? Znaczy, proszę pana, odzyskanie to nie chodzi, żeby państwo odzyskało, tylko żeby naród polski. Na przykład w tej chwili narodowcy się boją Niemiec tradycyjnie, prawda, to jest od Romana Boskiego się ciągną, że narodowcy dla głównego wroga Polski uważają Niemiec. Państwo niemieckie oczywiście jest silniejsze od polskiego, to jest lepiej zorganizowane, co tu dużo mówi. Ale narodowo to my podbijamy Niemcy. to Polacy robią dzieci Niemkom na miejscu, prawda? To my się osiedlamy w Niemczech, Polacy wykupują znacznie więcej ziemi w Niemczech niż Niemcy w Polsce, to się ludzie nie mało mówi, prawda? Litwa, Drang nach Westen, Ostluch trwa, to już trwa od ponad 100 lat. Na nasze ziemie prą Białorusini, Rosjanie, prawda, Chińczycy prą na Rosję. W tej chwili prąd dziejowy jest na zachód, nie na wschód. Tam się robi próżnia demograficzna, dzieci się nie rodzą i tutaj się do tej próżni pchają się inne narody i tyle. Także trzeba zasiedlać ziemię wschodnie, proszę bardzo, ale prawda jest taka, że to nie Polacy idą się osiedlać na Ukrainie, tylko Ukraińcy idą się osiedlać tutaj i to, czy te ziemie, te kresy należą do Polski czy do Ukrainy, niczego w tym nie zmieni. Jeżeli w tej chwili Polska by miała pod swoim władaniem dawne kresy wschodnie, to w dalszym ciągu Ukraińcy paliliby tutaj na Polskę, a nie Polacy osiedlali się na Ukrainie. No dobrze, no to przechodzimy do kolejnego pytania w takim razie. Kwestię kresów już odstawimy. Człowiek, który podpisuje się pseudonimem Filar, pyta, w jaki sposób miałby wyglądać dzwonienie na numery alarmowe, dojazd ambulansu i opłata za pomoc w nagłych wypadkach w przypadku prywatnych szpitali? Ale co mają wspólnego ambulansy ze szpitalami? Nie bardzo rozumiem. Tak jak w tej chwili numer 112 łączy najbliższą możliwą komendą policji, prawda, czy czymś tam, tak samo połączy najbliższą możliwą firmą, która służy te, daje te usługi. No, ja nie rozumiem ludzi, którzy tak, wsiadają w taksówkę, jadą do lekarza, płacą 20 zł za taksówkę, a potem idą do lekarza i mają straszliwe pretensje, że muszą zapłacić 10 zł za taksówkę. Za taksówkę płacą bez protestu. No. Tak samo przyjedzie ambulans, bo nam jest koniecznie potrzeba i przyjdzie za 40 zł, czy za 50, bo nie za 20, on to musi odpowiednio obsłużony, sobie droższy. I będzie przywoził, no i tyle. On go weźmie, znaczy ściągnie potem te pieniądze, to jest inna para kaloszy. Tak samo było zawsze, że w Ameryce, prawda, kiedy jeszcze nie było opieki lekarskiej, kiedy jeszcze nie było ubezpieczeń w ogóle, to szpital brał człowieka, który tam padł na ulicy, prawda, ratował mu życie, no a potem próbował osiągnąć pieniądze, bo mu się udawało, bo mu się nie udawało, to różnie bywa, prawda, ale mu się udawało. Natomiast teraz, jak jest ubezpieczenie, to ludzie się boją dotknąć człowieka, który leży nieprzytomny na ulicy, najpierw pytają, czy on jest ubezpieczony. To właśnie wynik wprowadzenia ubezpieczeń. Mhm. No dobrze, no to teraz mamy trzy pytania od pana Piotra, który pyta o ciekawe rzeczy. Panie Januszu, co pan myśli o stacjonowaniu na terenie Polski, na przykład oddziału wojsk chińskich? Pytam o to w odniesieniu do umowy, jaką zawarł rząd Polski z Amerykanami o stacjonowaniu ich wojsk w Polsce. Czy niebezpieczniej byłoby dogadać się z Chińczykami? Kto im podskoczy, w cudzysłowie? Dlaczego Amerykanie mają być gwarantem? Już w 1963 roku świętej pamięci Mikołaj Ceaușescu, dyktator Rumunii komunistyczny, zawarł takie porozumienie z Chinami i dzięki temu mógł sobie pozwalać na podskakiwanie Rosji. Sowietom też się. Z tym, że wtedy była sytuacja prostsza, bo po jednej stronie była Rumunia, po drugiej Chiny, a po środku Sowiecki Związek. Ale między nami a Chinami leży jeszcze Ukraina i Białoruś, co komplikuje trochę sytuację. Także to wcale nie jest upomysł, absolutnie to nie jest upomysł wojska chińskiej w Polsce. Jak najbardziej. Czyli nie mówię wojska, tylko podpisanie paktu z Chinami wojskowego. Jak najbardziej dobry pomysł. A czy w ogóle uważa pan, że jakieś obce, czy powinno się zawierać, kraj polski powinien zawierać pakty, czy jakieś obce wojska powinny stacjonować u nas i być właśnie takim gwarantem bezpieczeństwa? Czy... Znaczy, dla mnie pakt jest gwarantem bezpieczeństwa, a nie obce wojska, bo wie pan, że co obce wojska, a pakt nie będzie podpisany, no to w razie ataku obce wojska po prostu staną z bronią u nogi i koniec, nie? Najważniejsze jest, że mamy podpisany pakt z tymi ludźmi. No dobrze, no to drugie pytanie od pana Piotra. Panie Januszu, dlaczego Polska nie odgrywa znaczącej roli w Unii Europejskiej? Jesteśmy 6. krajem pod względem wielkości i liczebności, nie mamy nic do gadania. Czy jesteśmy aż tak słabi i spolegliwi, że nie możemy już niczego załatwić? Co pan o tym sądzi? Jest to nieprawda, że nie mamy nic do gadania. Właśnie w tej chwili Polska odmówiła i będziemy to popierali. rząd polski w tej dziedzinie całą mocą, odmówił dalszej walki z CO2 i koniec. No. Jak widać odmówił i nie jest tak, że nie mamy nic do gadania. Natomiast jeżeli się wchodzi w jakikolwiek taki układ, to się traci coś do gadania. Taki no, zupełny oszołom polityczny, pan Andrzej Olechowski, powiedział kiedyś w pełnej sali kongresowej, że jeżeli wejdziemy do Unii Europejskiej, to uzyskamy prawo współdecydowania o naszych własnych sprawach i dostał brawo od sali. Rozumiecie Państwo? Współdecydowania o naszych własnych sprawach. Jakbyśmy teraz nie mieli pełni prawa. Teraz już nie mamy. Klamka zapadła. Państwo polskie już nie jest suwerenne. Jesteśmy tylko tak jak amerykański state, prawda? Jesteśmy tam cząstką Unii Europejskiej, ale coś do gadania tam mamy, no oczywiście, że mamy. Stan Colorado odgrywa ważną rolę w Stanach Zjednoczonych, a coś tam do gadania ma, nie? No dobrze, no to w takim razie ostatnie pytanie od pana Piotra. W jaki sposób można by wykorzystać nasze zasoby węgla? Mamy ich ponoć na ponad 200 lat, tak przynajmniej twierdzi pan Szczęśniak. A co sądzi pan na temat gazu łupkowego? Czy możemy stać się drugim Kuwejtem, a może zniszczymy nasze środowisko? Ponoć metody wydobycia gazu łupkowego dewastują. Oczywiście, że oczywistą jest rzeczą, że trzeba ten gaz łupkowy przykować się do jego wydobycia. Powiedzmy jasno, że koszt jego wydobycia na razie jest większy niż korzyść z tego gazu. Ale przypominam, tak było ze wszystkim prawie, że początkowo koszt był duży, a potem to taniało. Także myślę, że to samo będzie i z gazem łupkowym. Tak trzeba się szykować. Nie liczmy, że będzie jakikolwiek Eldorado. Natomiast ma to tę zaletę, że w każdej chwili można powiedzieć tam różnym takim, zwłaszcza Rosjanom, którzy tam chcą nas szantażować, że jak będzie się nam chcieli za drogo sprzedawać jakiś gaz, a sprzedają nam za drogo właśnie, no to my mamy własny gaz łupkowy, prawda? I to jest... Będziemy płacili może jeszcze parę groszy drożej, ale będziemy mieli raz w nosie. I to jest oczywiście bardzo ważny argument, dlatego trzeba się do tego szykować, wywalczyć pola, prawda, takie rzeczy, znaleźć ewentualnych kontrahentów licytacji, bo ja, jeżeli ktoś mówi, że myśmy wynajęli Amerykanom za 1% zysku od wydobycia, tak? No, jeżeli to jest deficytowe, no to jest bardzo dużo ten 1% od zysku. Natomiast jeżeli będzie to dawało zyski, będzie to opanowana technika, to jest z kolei bardzo mało, bo nie spotyka się kontraktów na mniej niż 10%, tak? Więc dlatego trzeba zrobić licytację. To była podstawowa rzecz. Należało zrobić otwartą licytację. Kto ile da za eksploatację tych złóż. Jak była licytacja, to ja wtedy był spokojny, prawda, że mnie nie oszukano. A teraz nie jestem spokojny, bo jak patrzę na te mordy tych ludzi, którzy rządzą obecnie Polską, to jestem, mam, że tak powiem, co najmniej 30% szans, że znowu zostaliśmy oszukani. Dobrze, to takie dopytam się, czy właśnie w ogóle państwo powinno się angażować w jakby politykę energetyczną kraju. Czy to nie jest tak, że powinniśmy dać wolny wybór ludziom, żeby sami produkowali elektryczność i ją sprzedawali okolicznym? Oczywiście, że tak. Państwo temu szkodzi, ponieważ istnieje akcyza od energii elektrycznej. Pan nawet nie wie, że jeżeli pan sobie zrobi prywatną elektrownię na jakimś strumyku, to pan ma obowiązek odsprzedać to państwo, a potem z zyskiem odkupić od państwa oczywiście z należytym podatkiem i akcją. Państwo tępi konkurencję, bo ona, to trzeba przełamać. No. Te nasze stare hasło nie kradnij, rząd nie znosi konkurencji, prawda, jest jak najbardziej en vogue. No dobrze, no to mamy kolejne pytanie od radiosłuchacza. Jest pan zwolennikiem monarchii, więc takie pytanie, czy za dojście do władzy socjalistów należy winić arystokrację, która się zdegenerowała i skundiła, czy wpisuje się to w teorię rotacji elit? Tak, ona się zdemoralizowała po prostu. Nie była gotowa strzelać w obronie swojej władzy, no i została usunięta. Napoleon, jak mu się zaczął burzyć, kazał strzelać z armat i został kochanym cesarzem. Natomiast jak oni się zaczęli mieć wątpliwości, to zginęli. I teraz się powtarza ta sytuacja w odniesieniu do obecnej klasy politycznej. Cała nasza cywilizacja, jak trzeba kogoś powiesić, jakiegoś mordercę, to się wzdryga. Coś strasznego, jak można człowieka zabić. jesteśmy tak samo skazani na zagładę w całości, gdyby to obecna klasa polityczna, być może razem z całą Europą, jest skazana na zagładę, bo nie umie zabijać wrogów. Wrogów trzeba zabijać, trzeba to umieć zabić. Żołnierz nie jest po to, żeby paradował, tylko po to, żeby zabijał. No dobrze, no to mamy pytanie teraz trochę na temat kampanii wyborczej Kongresu Nowej Prawicy. Panie Januszu, przed poprzednimi wyborami jeździł pan po kraju z panem Wojciechem Popielą, który bez mała na każdym spotkaniu zabierał głos. Często również pojawiał się w mediach. Czy w tych wyborach możemy liczyć na propagowanie przez pana nowych twarzy partii, kreowanie potencjalnych przyszłych liderów wśród... Wie pan, zawsze jest tak, że żelazna reguła będzie w tych wyborach tak samo. Jeżeli jak gdzieś jadę, to towarzyszy mi na miejscu miejscowy kandydat i nie ma co do tego, że żadnych wyjątków nie będzie, więc to jest oczywiste i myślę, że nie jeden jest taki partii człowiek, który umie zabierać głos. Proszę na przykład zobaczyć sobie ostatnią Młodzież Kontra, prawda, gdzie wystąpił pan Patryk tutaj, jak on świetnie wystąpił. Także są ludzie, którzy się szykują do tego, żeby zajmować miejsce nas starszych już ludzi i bardzo dobrze. No ale właśnie, czy to nie jest tak pewien problem Nowej Prawicy, że z Kongresu Nowej Prawicy jest pan jedyną właściwie, albo jedną z nielicznych osób, które są rozpoznawalne? Czy są jakieś działania podjęte, chociażby jakieś szkolenia dla tych liderów? Nie, tu nie można szkolić. Lidera nie można wyszkolić. On się musi przebić sam. To jest człowiek, który musi sam się przebić i wtedy będzie efektowny. Jak pan, to tak samo jak z gospodarką. Jeżeli pan pomaga Grecji, to ona się rozpieprzy. W Ameryce nikt nie pomagał, Chinom nikt nie pomagał i dlatego są potęgą. Pomoc demoralizuje. Dziecko musi się nauczyć chodzić, wywracając się. Trzeba, jak to mówi tam piosenka, nie głaskało mi życie po głowie, nie pijałem ptasiego mleka. Trzeba się przebijać, dostawać po mordzie. Ja głodowałem przecież za komuny. Ja siedziałem w więzieniu i dzięki temu wyrosłem takiego, jaki jestem, bo nie miałem łatwo. Jeżeli człowiek idzie na szkołę liderów partyjnych, to z niego dupek tylko może wyrosnąć, a nie polityk. Żeby to jasno powiedzieć. Żadne szkole nie można wyszkolić lidera partyjnego. Jest to jakiekolwiek złudzenie. No tylko dupka, który oczywiście będzie umiał komunały, prawda, tam wygłaszać jak najbardziej, ale to nie będzie polityk. Tak samo i tutaj. No, bardzo się cieszę, jak ktoś, właśnie jak w tej chwili mówiłem, pan Patryk tak świetnie mówił i tego. Mam nadzieję, że on się wybije na tego działacza partii. Będę mu w tym pomagał, ale to on musi sam się wybijać, musi pokazać, że coś umie. No, umie. No to bardzo dobrze. No dobrze, czyli rozumiem, że wszyscy liderzy, prezesi i członkowie Kongresu Nowej Prawicy są w pewnym sensie trochę skazani sami na siebie, tak? I na własne... Są skazani na siebie, bo jeżeli ja gdzieś jestem, prawda, no to oni przyjeżdżają, zabierają głos. Następnym razem, no, to już w tej chwili jest coraz wyraźniejsze. Oni sami organizują zebranie, prawda? Sami organizują zebranie i coś się dzieje wtedy, prawda? To jest właśnie piękne, to jest bardzo istotne. Także myślę, że będzie to inaczej, bo UPR, że jakoś byli w tym tytule, to wszyscy myśleli, że Korwin-Mikke sam wszystko załatwi. Tak oczywiście nie jest. Korwin-Mikke sam nie załatwi wszystko. No dobrze, no to kolejne pytanie od pana Radka tym razem. Jakie skutki dla gospodarki, polityki i świadomości społecznej Polaków będzie miało całkowite bankructwo ZUS-u? Bardzo dobre pytanie. ZUS nie zbankruje całkowicie, po prostu podniosą wiek emerytalny do lat 90 i ZUS ocaleje, nie? Bankructwo ZUS-u oznaczałoby, że trzeba by zwolnić z pracy całą kupę ludzi, a do tego reżim się nigdy nie zgodzi, żeby zwolnić kogoś z roboty. Znaczy, jednego można zwolnić, ale etatu, znaczy nie pozwoli na skasowanie etatu. Więc powiedzmy to sobie jasno. Albo zmniejszą emerytury o połowę, albo coś takiego, ale ZUS ocaleje. Proszę zwrócić uwagę, jak powstała Agencja Własności Rolnej, która miała rozprzedać własność pospegierowską, prawda, między obywateli. Otóż dzisiaj ta agencja ma więcej ziemi pod sobą niż przedtem. Bo gdybym to ja rządził, to na ciągu roku to sprzedała, ale tego nie może zrobić, bo by stracili posady, prawda, ci ludzie. Więc będą robili wszystko, żeby tej ziemi nie sprywatyzować. Tak samo wszystkie urzędy pracy, które mają walczyć z bezrobociem, no nie mogą walczyć z bezrobociem, bo gdyby je zwalczyły, to by stracili ludzie posady, więc oni będą robili co można, żeby bezrobocie trwało. Bądźmy ludźmi rozsądnymi, patrzmy na sprawy takie, jakie są, a nie takie, jak wam mówią. Rozumiem, w takim razie ja tylko chciałbym słuchaczy zachęcić, żeby weszli na czata chat.kontestacja.com i porozmawiali z ludźmi, którzy tam siedzą i dyskutują na temat całej audycji. Już niedługo zaczniemy odbierać telefony od słuchaczy, którzy będą mogli dzwonić na antenę. No i przypominamy, że Kontestacja to jest radio sponsorowane, które nie jest dotowane przez żadną Unię Europejską, więc jeżeli chcecie, to możecie wpłacać, jeżeli uważacie, że robimy coś fajnego. No ale przechodzimy do pytań dalej, które dostaliśmy na maila. W takim razie, czy państwowi urzędnicy i samorządowi powinni być zatrudniani na stałe? Słuchacz tak pisze, ja uważam, że powinni otrzymywać najwyżej 3-letnie kontrakty. I to pan Zbigniew ze Złocińca. To już jest kwestia do premiera. No. Proszę pana, no nie można się wtrącać ludziom do roboty. W normalnym państwie istnieje premier, który jest szefem wszystkich urzędników i ten premier decyduje o tym, jak zatrudniać urzędników i dlaczego, co mamy przez głosowanie to rozstrzygać? No dobrze, no to popuśćmy wodze fantazji. Pan jest premierem. W takim razie, w tym wypadku, jak pan uważa, urzędnik powinien być zatrudniony na stałe, czy właśnie jakieś kontrakty? Ale to zależy w jakiej dziedzinie, w jakiej branży. Wie pan, to tego nie można generalnie rozstrzygać. No, to są... Czyli wszystko tak indywidualnie. Co innego są urzędnicy w tak ważnej sprawie jak wojsko, prawda? Co innego urzędnicy w jakimś ministerstwie typu kultura, prawda? Pan chciałby mieć jakiś generalny, w ogóle mam takie wrażenie, że pytający o to chciałby rządzić tym wszystkim. No, ja nie chcę rządzić tym wszystkim, od tego mam specjalistów i specjaliści mają rządzić, nie ja. Dobrze, dalej pytanie kolejne. O, wracamy do Grecji. Co sądzi pan o finansowych gwarancjach dla Grecji zapowiedzianych przez pana Donalda Tuska? No, pytam się, czy ma prawo udzielać gwarancji Grecji, no bo to są za moje pieniądze, prawda? I ja bym tutaj był nad wyraz ostrożny w udzielaniu gwarancji Grecji czy komukolwiek, bo niby powtarzam dlaczego. Prawda? To jest to, żeśmy udzielali gwarancji już różnym cwaniakom w Polsce. I efekty tego były dość smutne. Potem trzeba było za nich płacić, więc nie widzę powodu, żeby udzielać gwarancji Grecji. Rozumiem. Teraz pytanie dosyć, może nie kontrowersyjne, ale dosyć chyba trudne. Pan Krzysztof Rybiński, który występował na Kongresie Nowej Prawicy w Warszawie, jest za przymusem ubezpieczeń emerytalnych. Sam przyznał się do tego. Jak ma się to do programu Nowej Prawicy? Czy uważa pan, że to jest błąd? Uważam, że to jest oczywiście błąd, ale jeżeli pan Rybiński ma takie poczucie, że jest zwolennikiem takiego czegoś, to oczywiście może sobie być. No, mnie to przecież niczym nie przeszkadza. Ludzie są zwolennikami różnych rzeczy, prawda? Czy myślę, że chodziło słuchaczowi o to, że pan Krzysztof Rybiński teraz staje się w pewnym sensie może nie tyle poplecznikiem Nowej Prawicy, ale w pewien sposób firmuje ją? No i... Wie pan, no nie jest tak, że się ludzie zgadzają ze sobą w każdej sprawie, prawda? Można się w jednej sprawie zgadzać, a w drugiej się nie zgadzać. No i akurat pan profesor Lewiński uważa, że należy. Nie mam pojęcia, jak on to motywuje, bo to jest jeszcze istotne, prawda? Jaka jest motywacja tego? No, część ludzi motywuje z jakąś tam sprawiedliwością społeczną, a część mówi, że to jest oczywisty idiotyzm, ale trzeba to zrobić, żeby mieć spokój społeczny, prawda? I głównie bandyty trzeba przekupić, bo jak nie to przyjdzie, no mógłby po Ukraińcu. No więc nie wiem jaka jest motywacja pana profesora Rybińskiego. Bez tego nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście. I kolejne pytanie od radiosłuchacza. Dlaczego jako partia bądź osoby fizyczne nie skarżycie złych ustaw, do Trybunału Konstytucyjnego. Przecież aż niektóre się proszą. No bo z bardzo prostej przyczyny. Nie mamy takiego uprawnienia konstytucyjnego. Czyli rozumiem, żeby skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, co musi zostać, jakie warunki? Musi być, to trzeba być w Sejmie, musi zgłosić grupa, ewentualnie związki zawodowe mogą to zrobić w niektórych sprawach. Natomiast nie jest tak, że każdy może przyjść i złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego, bo inaczej ten Trybunał byłby zawalony kompletnie, prawda? Różnymi skargami. Po prostu nie zdają sprawy, że są ograniczenia w tym. Dobrze. Gdyby tak było, zapewniam, żebyśmy zapchali cały Trybunał, całą kupą spraw. Rozumiem. Kolejne pytanie od słuchacza brzmi następująco. Czy nie myślał pan o starcie do Senatu jako osoba bezpartyjna, ponieważ tam są jednomandatowe okręgi wyborcze? Dlaczego nie? Nie myślę, mimo że to zdziwi pana. Ja jestem zwolennikiem, wolę być w Senacie niż w Sejmie. Ale poczekam, aż będą wybory uzupełniające do Senatu. Wtedy swój mandat przejdzie nam na następnego, prawda, człowieka u nas z partii w wyborach, a ja się wtedy przyniosę do Senatu. W tej chwili obawiam się, że zabrałbym po prostu głos. Znaczy, ludzie liczą, że ja przyniosę te 100 tysięcy głosów, prawda, startując w wyborach. I startując do Senatu bym okradł partię z tych głosów. Nie? Ludzie by stracili wiarę w to, że można wygrać wybory. Rozumiem. No dobrze, jak wygląda sytuacja w UPR, który przecież wciąż istnieje? Jak rozumiem, UPR i VIP to nowa prawica, no ale nie idziecie razem do wyborów. Są dwa UPR. To już tłumaczyłem wyraźnie. To są UPR, jest, nie wiadomo, kto jest w tej chwili prezesem UPR-u i czekamy na orzeczenie sądowe. Połowa UPR-u jest z nami, jest w Kongresie Nowej Prawicy, a połowa UPR-u jest w koalicji Prawicy Markeli. Pytanie w takim razie jeszcze jest, czy wyrok sądu, kiedy to będzie, czy będzie przed wyborami, czy zdążycie te wszystkie spory? A to jest pytanie do sądu. Czyli rozumiem, terminów rozpraw nie ma, nie wiadomo jeszcze nic. Nic nie wiadomo. Sądy w Polsce są niezawisłe, samorządne. I nikim nic nie zrobi, może być za 2 lata, żeby ten wyrok. Jesteśmy zrezygnowani. No dobrze, w takim razie kolejne pytanie. Ja nie widzę w tym nic dobrego. Znaczy, no, oczywiście tak. Polskie sądy to osobna już jest bajka i właściwie ich świat. Ale przejdźmy do kolejnego pytania. Kilka miesięcy temu był pan pewien, że uda się przekroczyć 5% Kongresowi Nowej Prawicy. Mówił pan nawet o 10-15%. Czy nadal jest pan pewny, że wejdzie pan do parlamentu razem z Sejmem, razem z partią? To znaczy tak, ja uważam, i to jest, że banda czworga nie uzyska nawet 50% w tych wyborach, a to na resztę miejsce zajmie Nowa Prawica, zajmie Ruch Palikota, prawda, rozmaite inne. Także to jest takie złudzenie, bo ludzie w tej chwili, jak nie mają wyboru, to podają nazwy partii, które widzą w telewizji. Jak się zacznie w telewizji ruch, pojawią się inne partie, no to całkowicie się zmieni obraz sceny politycznej. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić oczywiście. Tutaj słuchacz dołączył sondaż, który obejmuje 17 tysięcy ankietowanych i według tego sondażu Janusza Palikota ma 7,4%, PJN ma 1,4%, a Kongres Nowej Prawicy 2,8%. To możliwe, to wie pan, te sondaże zależy, kto je robi, prawda? Ale to też potwierdza moją tezę, że właśnie zupełnie inne partie będą zwycięzcami tych wyborów niż się dzisiaj wydaje. Kolejne pytanie. Dlaczego pan woli, ja nie wiem, czy to woli jest dobrym określeniem, ale tak słuchacz napisał, mówić w telewizji o Hitlerze, gejach, świniach i niepełnosprawnych dzieciach, zamiast powtarzać do znudzenia obniżmy podatki? Na to nie odpowiadałem, bo słuchacze nie interesują mniejsze podatki. W dodatku przeciętny słuchacz w wyniku inteligentnych manipulacji etatystów jest przekonany, że on dostanie, bo to jest tak, że podatki zabierają po cichu przez cały rok mu odciągają z tych podatków, nawet tego nie zauważy, on nawet nie wie, że płaci podatki, a raz w roku dostaje zwrot podatku. I on jest przekonany, że on jeszcze na tym zarabia jakieś pieniądze. Naprawdę. To trudno panu może uwierzyć, ale przeciętny człowiek myśli, że podatki to on na tym zarabia jeszcze. To znaczy rozumiem, że telewidzowie i radiosłuchacze i ludzie, którzy czytają jakiekolwiek media, mogą być mało zainteresowani tematyką podatkową. Pytanie tutaj jakby moje już jest takie, czy w takim razie, bo wywołuje pan jednak pewną sensację mówiąc właśnie o Hitlerze, o gejach, czy zrobienie takiego szumu jednak nie szkodzi bardziej panu niż przystwarza zwolenników? Zobaczymy jak będą wybory, nie? Gdyby nie ten szum, to w ogóle by o mnie nie mówiono, więc jakaś korzyść już z tego jest w tej chwili. No dobrze, rozumiem. No to kolejne pytanie od słuchacza. Od słuchacza za 8 minut zaczynamy odbierać telefony. Ja już informuję, że to jest kontestacja.com na Skype'ie. Przygotujcie się albo 222-195-321. Będziecie mogli dzwonić i już zadawać pytania samemu. Dobra, więc teraz tak, pytanie takie: czy wycena swojego domu na jeden grosz będzie wiązała się z przymusem sprzedania go po cenie jednego grosza? Jeżeli tak, to jaka? Tak, oczywiście. Jeżeli pan wyceni na jeden grosz i chce pan oszukać państwo, no tą karą będzie to, że ktoś kupi go za grosz i 22 centy. I 22 centy grosz. Czyli... No, to ja wygaduję za 1,4 grosza. W takim razie jaka konstytucja nie będzie sprzeczna z taką ustawą? Przecież to jest... Panu własność nie została naruszona. Pana własność się powiększyła o 40% w tym momencie. Czyli pan twierdzi, że pan sam twierdzi, że pan ma coś wartego jeden grosz, a ma pan teraz, powiedzmy, ze złotówkę, bez sobie sytuacji o tym mówić, a teraz nagle pan dostanie złoty 40, czyli panu się własność powiększyła, a nie zmniejszyła. No dobrze. W takim razie proszę powiedzieć coś o podatku miejskim. Kto by decydował, ile taki podatek wyniesie? Dobre pytanie. Wie pan, podatki powinny być płacone przez właścicieli nieruchomości i tylko właściciele nieruchomości powinni mieć prawo wyboru władz miejskich, prawda? Dzięki czemu by te podatki były racjonalne, no bo z jednej strony oni by chcieli, żeby jakieś drogi były, bo wartość nieruchomości przyrasta, prawda, jeżeli drogi są dobre, a z drugiej strony nie nałożą zbyt dużych podatków na siebie. I to by powodowało właściwy układ. To będę ja mówiłem, że głosują o właściciela, ale proporcjonalnie do wartości swoich nieruchomości, właśnie tej podanej przed chwilą przez pana. Prawda? Pan podaje, że warta jest 1 milion, to ma pan tam załóżmy 100 głosów. Nie? Pan poda, że pana nieruchomość jest warta 100 tysięcy, to pan ma 10 głosów. Tak? Proporcjonalnie. Dzięki temu wszystko jest uczciwie załatwione. Nikt panu tego nie musi wyceniać, pan sam się wycenił. Prawda? To jest jakieś uczciwe postawienie sprawy. Dobrze, czy w programie Kongresu Nowej Prawicy i w ogóle jak pan myśli, pan by likwidował Narodowy Bank Polski? Jeżeli tak, to kto by się opiekował w cudzysłowie inflacją za pana rządów? A kto dba o to, żeby nie nastąpiła inflacja cen złota? Nikt nie dba. Nikt by nie dbał. No po prostu i zwyczajnie, jeżeli jakiś bank emisyjny gdy zaczął pieniądz fałszować, drukując go, prawda, z tego, to ludzie przestaliby jego pieniądz brać. No. I tyle. Dobrze, kolejne pytanie jest dosyć, wydaje mi się, oczywiste. Czy zlikwiduje pan stricte Straż Miejską? Ale w takim razie niech pan jeszcze powie... To nie jest do mnie pytanie. To nie do mnie pytanie, bo to o Straż Miejską pan mnie pytał, gdybym kandydował na prezydenta Warszawy, prawda? Czy likwiduje Straż Warszawy. A ja nie kandyduję teraz na prezydenta Warszawy, więc mnie to nie mało interesuje. Czyli rozumiem, nie jest to w pana mocy, żeby teraz... Nie, no to jest sprawa... Straż Miejska to jest sprawa miasta, a nie państwa, prawda? I jeżeli mówimy o jakiejś samorządności, no to nie można się wtrącać państwu, miastu w to, co ono robi ze strażą swoją, prawda? Mhm, rozumiem. W takim razie proszę powiedzieć kilka słów o rozwoju dróg i autostrad za pana rządów. Czy to byłyby drogi prywatne, czy to by... Prywatne oczywiście. Już w tej chwili w naszych oczach to coś, co było, wydawało się parę lat temu w ogóle, bo chciałem sobie bajkać, jak o tym mówiłem, w tej chwili się dzieje na naszych oczach. W tej chwili kierowcy, na razie w aut ciężarowych, wykupują takie urządzonka, takie GPS-y, powiedzmy sobie, które pokazują, gdzie on jest. I dzięki temu będzie można wiedzieć dokładnie, dzięki systemowi GPS, dokładnie wiedzieć, kto jechał po czyjej drodze. Tak samo jak pan płaci za prąd elektryczny, prawda? Pan będzie płacił właścicielowi drogi za to, żeby jechał pan po jego drodze. No i to wszystko. I to jest chyba też uczciwe rozwiązanie. No teraz ciekawe i bardzo zamotane będzie pytanie. Pan Michał przysłał nam taki list. Na początku chciałbym napisać, że popieram pana od kilku już dobrych lat i jestem pewien, że już zawsze będę. Piszę do pana, ponieważ przyszła mi do głowy ciekawa sytuacja. Jest pan, podobnie jak ja zresztą, zwolennikiem kary śmierci oraz zakazu aborcji. A co w sytuacji, kiedy kobieta skazana prawomocnym wyrokiem na karę śmierci nosi w sobie dziecko? Trzeba poczekać. Tak zawsze było do tej pory. Tak było do tej pory. Zresztą na ogół w takich wypadkach prezydent czy król ułaskawiał kobietę. Tak było do tej pory, no zawsze tak się robiło. Co ja będę? Ja nie będę uważał otwartych drzwi. No. No dobrze, no to są wszystkie pytania, jakie dostaliśmy na skrzynkę mailową. Prawda, jak szybko odpowiadam? Prawda. Oczywiście jakieś absurdy totalne musieliśmy odsiać, ale teraz możecie dzwonić. kontestacja.com na Skype'ie bądź 222-195-321. My czekamy na telefony z panem Januszem. No i będziecie mogli dzwonić już osobiście. No i mamy pierwszego słuchacza na antenie. Cześć, Damian, jesteś na antenie. O, halo, słychać mnie? Tak, oczywiście. W porządku, to uważam radio. Ja mam takie dwa pytania do pana Janusza tutaj. Pytań jest więcej, ale postanowiłem wybrać akurat ten, żeby też nie zabierać więcej czasu. Przede wszystkim wspomniał pan już o transportowcach, że zakłada się te bramki przed momentem na drogach. I przepraszam, będzie wiadomo, przepraszam, czy... ale bardzo słabo słyszę. Mam straszny pogłos i... Ledwo pana słyszę. Rozumiem. A teraz? Może nieco lepiej? Trochę lepiej, czyściej w każdym razie. Właśnie przeciwnie, głos jest zabrudzony, więc lepiej słychać. No? Rozumiem. No dobrze, więc powtórzę. Przed momentem mówił pan o transportowcach, gdzie wprowadza się bramki na drogach. Takie GPS-y montują sobie w samochodach i będzie wiadomo, gdzie kto jechał, od kogo jakie opłaty pobrać. Natomiast jednocześnie podnosi się bardzo opłaty za przejazd po drogach krajowych. Niemal 10-krotnie jest podnoszona opłata właśnie od lipca dla wszystkich firm transportowych. To dosyć trudno się zakończy, nieprzyjemnie po prostu dla tych firm transportowych. Wiele z nich na pewno padnie, a ceny towarów, wszystkich towarów w sklepach oczywiście podrożeją bardzo mocno. To jest naprawdę bardzo duża opłata, faworyzująca firmy, które stać na nowe samochody. Co więcej, wchodzi też ustawa, już niedługo prawdopodobnie wejdzie, akurat tego tak nie śledzę na bieżąco, w kwestii wywozu śmieci, gdzie na początku przetestowano sprawę w Legionowie koło Warszawy, a mianowicie gdzie to miasto będzie decydowało, kto, komu i za jaką stawkę będzie miał obowiązek wywozić śmieci po prostu z każdego lokalu. W związku z tym, no to jest taki typowy powrót do socjalizmu, nawet przeciętni ludzie to wiedzą. Komuna wraca, oczywiście. No dokładnie. Natomiast tutaj przykład tej branży transportowej, podobnie jest branży wywozu śmieci, gospodarki takiej komunalnej. Nie wiem, zapomniałem powiedzieć. Oczywiście, jeżeli mamy wprowadzić opłatę transportową, to trzeba zlikwidować tę opłatę, która była w akcyzie za paliwo. Tak, ale do czegoś innego dojrzę. Ponieważ te akurat branże są dosyć mocno konkurencyjne, tam trudno zrzeszyć się w jakiś jeden organizm, żeby jeszcze poświęcać swój czas nie tylko firmie, ale jeszcze temu jakiemuś tam stowarzyszeniu, czy związkowi, czy i tak dalej. W związku z tym jest duża luka, moim zdaniem, żeby robić jakieś protesty nie tylko przeciwko podwyżce VAT, która dotyka nas wszystkich, ale między innymi właśnie przeciwko podwyżce tych kosztów transportu. To dotyka naprawdę wiele firm, tych firm jest naprawdę sporo i wielu z tych przedsiębiorców mogłoby o panu po pierwsze usłyszeć, bo nie wszyscy mają czas, żeby śledzić internet, jak pracują i prowadzą swoje firmy, po drugie pana wesprzeć. Uwaga jest słuszna i my się już tym zajmujemy, to znaczy pamiętamy o tej sprawie i będziemy to robić. W porządku. No w związku z tym krótko tylko drugie pytanie. Czy w swojej najbliższej rodzinie, panie Januszu, czy widzi pan jakiegoś JKM-a juniora, można w cudzysłowie powiedzieć, który chciałby iść w pana ślady, czy raczej w rodzinie nie ma następców? Na razie, synów, na razie nie widzę, ale kto wie, co będzie potem. W porządku. W takim razie z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam. Dziękuję. No to był nasz słuchacz w kontestacji. Dzwoni bardzo dużo telefonów, to odbieramy pierwszego, który tutaj zaczął dzwonić. Dzień dobry. Jesteś na antenie. Dzień dobry, Arek z tej strony. Halo? Tak, jesteś na antenie i już możesz zadawać pytanie. Mam dwa pytania w zasadzie. Jedno dotyczy traktatu lizbońskiego. Tego? Traktat lizboński. Tak? Czy jest możliwość wycofania się z traktatu? A drugie pytanie na temat udziału Polski w konfliktach, na przykład w Afganistanie, w Iraku, czy Polska po prostu dalej powinna wydawać pieniądze na takie bezsensowne wojenki, czy inwestować w kraju, na przykład na inne? Polska nie ma żadnego interesu, żeby takie wojska były w Afganistanie. Nie zmusza nas do tego traktat NATO, wystarczy sobie przeczytać. To jest dostępne w internecie, każdy sobie może przeczytać, do czego nas zobowiązuje traktat NATO, to do tego nie. NATO nas zobowiązuje do interwencji, jeżeli zaatakowane jest jakieś państwo NATO, Afganistan go nie zaatakował, i to tylko na obszarze północnego Atlantyku, włączając to Morze Śródziemne. O ile wiem, Afganistan na Morzu Śródziemnym nie leży, więc nie byliśmy zobowiązani. Jeżeli ja nie mam nic przeciwko temu, że żołnierz polski będzie tam strzelał sobie za granicą, bo znacznie lepiej jest, jak żołnierz strzela, niż jak mili się w koszarach, oczywiście. Natomiast no coś z tego Polska powinna mieć, prawda? Jakieś korzyści, a tu nie widzę żadnych korzyści dla państwa polskiego, ani dla narodu polskiego zresztą również. W związku z czym jestem przeciwny tej aferze. Bo przypominam sobie jakaś kampania wyborcza parę lat temu. Pan opowiadał się za zwiększeniem wojsk z Iraku. Ale proszę przypomnieć, co ja mówiłem. To jest pewien warunek. Warunek jest taki, że w zamian Amerykanie tutaj z nami podpiszą dwustronny układ i będziemy mieli tutaj siły zbrojne amerykańskie. No nic takiego nie nastąpiło, prawda? Ale po co mam siły zbrojne amerykańskie w Polsce? To by była w zasadzie... No, jeżeli jesteśmy związani traktatem, tak jak Izrael jest związany traktatem z Ameryką, to wtedy jestem trochę spokojniejszy, prawda? Bo nie wierzę w to, że Niemcy nam pomogą w razie czego, prawda? Nie mam cienia złudzeń co do tego, że nie pomogą. W związku z czym chciałbym mieć jakieś państwo, które nam będzie z nami związane traktatem i nam pomoże. No i niestety to nie nastąpiło. Oskarżam tutaj rząd Rzeczypospolitej, że zaniedbał tej elementarnej rzeczy. Trzeba było przed wysłaniem wojsk do Afganistanu dyskutować z Amerykanami, a nie potem. No. A czy nie byłaby Polska łatwiejszym celem, albo czy nie byłoby to jakąś, jakby to nazwać, prowokacją dla... I chodzi na pewno teraz o Rosję, że jak będą wojska amerykańskie... Ja naprawdę ledwo słyszę. Bardzo proszę o jakieś powtórzenie tego tak, żebym to usłyszał. Po prostu nie słyszę. Czy to by nie było jakąś prowokacją, jeżeli wojska właśnie amerykańskie byłyby w Polsce, która graniczy z Rosją, a z tego co pamiętam, jednym właśnie z takich uzgodnień po obaleniu czy tam likwidacji muru berlińskiego było, że NATO nie będzie się rozszerzać w wschodnim kierunku, a tutaj już nawet żołnierze amerykańskie będą przy granicy rosyjskiej. Ale NATO już się rozszerzyło w tym kierunku, więc... Właśnie to było złamane jakieś dogadania, które były. No i to właśnie, no nie wiem, czy to jest takie... Tak, ale dobrą rzeczą dla Polski. Powtarzam, ale już się rozszerzyło, więc o czym mówimy? Mówimy właśnie o tych wojskach amerykańskich, które właśnie przy granicy rosyjskiej tu już mają stacjonować. Czy to nie jest prowokacja? Dobrze, ale proszę pana, no w dobie rakiet nuklearnych to, czy wojska stacjonują 50 km dalej czy bliżej, nie ma żadnego znaczenia. Tak, jeżeli by doszło do wojny amerykańsko-rosyjskiej, to będą wymieniane rakiety latające nad Morzem Północnym dodatkiem, a nie czołgi idące z Polski, prawda? Bo to nie o to. No właśnie, to dlatego chyba nie ma żadnego sensu, żeby te wojska... Tu chodzi o symbol, prawda? To jest rzecz pozytywna. Powtarzam, no gdyby to nastąpiło, ale nie nastąpiło, więc oni bardzo o czym mówić, no. I jeszcze właśnie krótko to pierwsze pytanie, które miałem odnośnie traktatu lizbońskiego, czy Polska by miała jakąś możliwość wycofania się z tego, ponieważ tu się właśnie z pana wypowiedzią... Wycofać się z traktatu. Wie pan, z traktatu można się wycofać w każdej chwili, bo to są ogólne reguły wycofania się z traktatów, prawda? Nawet skodyfikowane w tak zwanej konwencji genewskiej, ale jak nie było konwencji wiedeńskiej, jak nie było konwencji wiedeńskiej, to i tak się ludzie wycofywali z traktatów, prawda? To była kodyfikacja. Także wycofać się oczywiście można. Natomiast czym innym jest wycofanie się z Unii Europejskiej, to jest w tej chwili dość skomplikowane, niestety, i dlatego byłem przeciwny wchodzeniu do tego barachła, jakim jest Unia Europejska. No, na szczęście to się już rozpada, więc nie pan specjalnie się tym nie przejmuje, ale miałem bardzo poważne obawy w swoim czasie, bardzo poważne obawy. W tej chwili, powtarzam, już Unia się raczej rozłazi niż ten, znacznie więcej państw myśli o wystąpieniu ze strefy euro niż o wejściu do strefy euro. Po prostu oglądamy szybciej niż nawet myślałem, oglądamy upadek tego kolosa. Pisałem nawet wtedy, że dzisiaj się rzeczy dzieją szybciej niż dawniej. I oczywiście, dzieją się bardzo szybko. To był nasz radiosłuchacz w kontestacji, a dzwoni kolejny telefon. Cześć słuchaczu, jesteś na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawid się nazywam. Chciałbym zapytać szanownego gościa, jak pan widzi sposób na spłacenie długu publicznego Polski? Wie pan, mamy te 780 miliardów, prawda, długu. To jest sporo. To już jest sporo w tej chwili. Pytanie 20 lat temu o ten dług, co się śmiałem, to żaden dług. W tej chwili to już jest sporo. No ale to nie jest problem. Francja po przegranej wojnie w 1870 roku miała do spłacenia znacznie większą kontrybucję Prusom, licząc w złocie, i spłaciła ją w ciągu 3 lat. Ale to dlatego, że nie miała wtedy kopalń, do których trzeba było dopłacać państwowych, kolei, do których trzeba było dopłacać, nie miała państwowych innych instytucji, do których trzeba było dopłacać, miała względnie małą administrację, jak na dzisiejsze stosunki, prawda? No, związki zawodowe, jak się pojawiły, to rozstrzeliwano bandziorów i dzięki temu Francja się nie musiała się specjalnie tam przyjmować i to spłacała. Natomiast dzisiaj no, jest problem, ale 780 miliardów to nie jest taki wielki dług, bo jest gorszy dług, inny dług. To jest 2,8 biliona mniej więcej zadłużenia w stosunku do emerytów i to już jest problem naprawdę bardzo poważny i właściwie jedyny problem, jaki będziemy mieli po dojściu do władzy, to jest co zrobić z tym zadłużeniem. Dobrze. Wiadomo co zrobić. No, będziemy spłacali to z pieniędzy z prywatyzacji. Przecież te państwowe wszystkie tam domy były budowane za składki dzisiejszych emerytów. To trzeba im oddać. Na początku Unia Polityki Realnej lat temu 20 czy 25 domagała się, żeby na to dały 20%, to wystarczyło. Dzisiaj domagamy się, żeby dawać już wszystko, czyli 85, bo tam 15 ma być z ustawy jest dla BZO. 85%. Natomiast jego ekscelencja Donald Tusk powiedział przed wyborami, że momencie, skupkę. Maria, za chwilę odbądź, przepraszam. Halo? Pan Donald Tusk powiedział przed wyborami, że on będzie że on będzie dawał na 20% sum prywatyzowanych, tak obiecał nam. I oczywiście wiadomo, jak partia mówi, że bierze, to bierze. Jak partia mówi, że daje, to mówi. I obiecał, że będzie dawał i nie dał ani grosza. Także trzeba to zrobić naprawdę, czyli postanowić, że wszystkie pieniądze z prywatyzacji idą na fundusz emerytalny. Ale to już dzisiaj nie wystarczy, trzeba będzie dopłacać, ale teraz też dopłacamy. Prawda? Mało kto na przykład mówi, bo wszyscy wrzeszczą, że trzeba zlikwidować KRUS, tak? KRUS, no dobrze, ale przecież do KRUS-u dopłacamy 12 miliardów, a do ZUS-u 35. To może zacznijmy od likwidacji ZUS-u, co? A nie KRUS-u. Dobrze, w takim razie mamy kolejnego słuchacza na antenie. Dzwonią ludzie jako szaleli, mówiąc szczerze, i ciężko mi wybierać, ale jest z nami Kaufman na antenie. Reszta oczekujących na połączenie cierpliwości zostaniecie też odebrani. Kaufman, nie, na pewno nie może pan tego obiecywać. Widzi pan, jak polityk obiecuje wyborcom i kłamiąc. Na pewno wszystkich pan nie zdoła odebrać. Tak, jestem. Pan nie da rady po prostu fizycznie. To ja już mam mówić? Tak, oczywiście jesteś na antenie. To witam wszystkich. Znaczy ja mam pytanie do pana Janusza, już chyba kiedyś zadawałem. To było mówione jakąś godzinę temu. Pan mówi, że pana celem nie jest wejście do Sejmu, tylko naprawa kraju. Ale jak to zrobić, nie wchodząc do Sejmu? Jeżeli pana celem nie jest wejście do Sejmu, no to w takim razie po co kampania, po co te wszystkie protesty? Ja coś nie rozumiem. Naszym celem jest wejście do Sejmu, tylko nie za wszelką cenę. No, o to mi tylko chodziło. Nie będziemy się podlizywali wyborcom, żeby tak koniecznie musimy do tego Sejmu wejść. Koniecznie nie musimy. To powinno być w interesie wyborców, a nie naszym, i my chcemy to wyborcom uświadomić. Kochani wyborcy, w waszym interesie jest, żebyśmy my do Sejmu weszli, a nie w naszym, żebyśmy tam byli. Nie wszyscy to dobrze rozumieją, ale tak naprawdę jest. Natomiast oczywiście chcemy być i robimy co można. Prezentujemy się. Nie puszczają nas do telewizji, ale gdyby nas puszczali, to byśmy oczywiście też robili, co się da, żeby to rozprowokować. Proszę nie mówić, że my nie chcemy wejść do Sejmu. Chcemy. Tylko... No właśnie, no to jak pan chce, no to po co takie teksty, że nie chcemy, że to w waszym interesie? No przecież to nie na tym polega dotarcie do klienta. Ma pan klientelę znaną, tam oczywiście 3-4% na razie to jest. Trzeba dotrzeć do tych 96%. No i nie mówię, że za wszelką cenę, no ale tutaj padały takie głosy, całkiem słuszne, że do wyboru możemy robić to samo, co PO i PiS i tak dalej, no bo to jest skuteczne, no ludzie, no taki rynek nagradza skutecznych, to też jest jakiś rynek, prawda, zdobycie wyborców. A później robimy swoje i dopiero potem pojawiają się działania, no tak, ale aborcja, pan, kara śmierci, bla, bla, bla i tak dalej, no. Ale wie pan, ludzie oczywiście wiadomo, że są głupi, to wiemy o tym doskonale. Ale po co ten tekst? Ale ludzie nie są aż tacy głupi, gdybym ja zaczął obiecywać, to by tylko był nastąpił ryk śmiechu. Gdybym ja zaczął obiecywać to samo, co obiecuje lewica, no naprawdę. A niech pan obieca, no niech pan obieca na to, a tu Tuska wieszają za to, że obiecał, a nie dał, a niech pan obieca i dobrze będzie, no. Ale nie, no, ośmieszyłby się, bym się po prostu, ludzie powiedzieli, przecież on kłamie, bo był oczywisty. Niech pan naprawdę, niech pan zrozumie, my, istnieje 80% ludzi, którzy kompletnie nic nie rozumieją, głosują na tam byle kogo, kto się ładnie prezentuje w telewizji, jak w swoim każą. Ale istnieje ten elektorat tych 10-20%, który jednak mimo wszystko myśli i czyta. I niestety, czy niestety, tak się składa, że to jest nasz elektorat. Nas słuchają ludzie myślący. W związku z tym, no nie możemy się wygłupić przed tymi ludźmi i, prawda, zacząć mówić coś zupełnie odwrotnego, bo my przy tych 20%, to by się wygłupili, gdybyśmy zobaczyli o 51%, to oczywiście, gdybyśmy w tej chwili mieli 15%. W tej chwili, dzisiaj mam 15%. Mamy w Sejmie 70 posłów, prawda? I mamy 15% wyborów. Okej. Okay. I teraz walczymy o 51%. To tak, ma pan rację. Zaczniemy obiecywać, kłamać, bo reszta elektoratu, pozostałe 85% to jest banda durniów, bo powiedzmy sobie jasno. Ale nasz elektorat to jest elektorat ludzi mądrych. Nie możemy się przed nim ośmieszyć, bo nowych nie zyskamy, a swoich stracimy. Znaczy, wie pan, mądrych, niemądrych, znam wielu ludzi, którzy jednak do pewnych postulatów mają duże obiekcje. Chociażby to, co było pół godziny temu mówione, dotyczące, że jak się wyceni za jeden grosz, to można sprzedać za 40. A co jak zmieni się wartość domu? Chociażby tak, ale już nie chcę o tym rozmawiać, bo to jest, no bo to, to jest już pewna obiekcja, prawda? Tam mnóstwo jest nieznanców w pana programie, nawet sam o tym pisałem, do pana chyba mówiłem, jak był pan w Łodzi. Natomiast mówi pan mądrych, jakieś tam kłamać. Mi się wydaje, że powinniśmy trafiać do ludzi dojrzałych, a większość ludzi w Polsce taka jest. Pan trafia do młodych, do młodzieńców, do młodych idealistów. A wie pan, taki Max Stirner powiedział fajny tekst, że młodzieńca, znaczy mężczyznę od młodzieńca odróżnia to, że młodzieniec patrzy na świat ideałami, a mężczyzna już interesami. Więc ludzie patrzą na swój interes, niestety oni mają swoje życie, od godziny wstają o 6, od 8 do 16 jest praca i taka jest większość, bo no i często nawet przedsiębiorcy nawet jeszcze siedzą do 20-24 albo w ogóle nie śpią. Więc patrzą na swój interes. Jaki nie mają interes, opierając jakieś, nie wiadomo o co chodzi, sprzeczne sygnały, więc wybierają wybory. Dla nich to jest jakieś raz na 4 lata muszą coś wybrać, więc wybiorą te, które obiecują. Ale właśnie oni powinni mieć interes, żeby głosować na tych, którzy radykalnie zmniejszą podatki, nie? No wie pan, mają, ale i też nie mają, bo język. Chodzi o to, że przekaz też taki jest dosyć niespójny, no bo pan mówi coś, a z drugiej strony zaraz potem idzie coś zupełnie innego, że moim celem też nie jest wejście do Sejmu, albo rzucają jakieś babole. Natomiast powiem panu tak, jeżeli jakiś przedsiębiorca, który obraca na rynku walutowym, w tej chwili usłyszał w tej audycji, jeżeli pan, no panu zależy na mocnej walucie, prawda? A pan puszcza tekst, że co mi obchodzi kurs euro? Ja śledzę notowania Forexu od paru lat, bo jeżdżę za granicę, i wiem, że kurs euro-dolara największy wpływ ma właśnie na notowania złotówki. No, jakie są notowania euro-dolara duże? Ale proszę pana, w każdej transakcji uczestniczy dwóch ludzi. Tak. Jeden kupuje, drugi sprzedaje. Jeżeli kurs złotówki do euro się podniesie, to zyskają eksporterzy, ale stracą importerzy. Dokładnie tyle samo. I dokładnie tę samą stratę głosów importerów, co zyskam głosów eksporterów. A jest ich dokładnie tyle samo, bo w każdej transakcji jest dwóch ludzi. Więc co ja mam się tym przejmować? No to ale to po co wtedy, tak, że co mi obchodzi kurs euro, jak jest równie dobrze, pana obchodzi kurs złotówki, no. No bo jednak obchodzi, no bo pan chce mieć mocną walutę, prawda? Pan oczywiście nie chce manipulować, bo jak już będzie na złocie oparta, to będzie mocno. Proszę pana, może powiedzmy sobie inaczej, tak. Jeżeli mamy problem polskiej piłki nożnej, to mnie nie interesuje, czy wygra Legia, czy Polonia. Mnie nie interesuje, czy wygra Wisła, czy Lech. Mnie interesuje, żeby sędziowanie było uczciwe. Tak. Ja wiem, że tracę głosy kibiców Lecha, Wisły, Legii, Polonii, jeśli tak powiem. Ale przyzna pan, i każdy rozsądny człowiek, a jest ich sporo, rozsądny człowiek przyzna, że znacznie dla losu piłki nożnej jest ważne, żeby było sędziowanie uczciwe. A czy wygra akurat Wisła czy Lech, nie ma najmniejszego znaczenia dla polskiej piłki nożnej. I to samo tyczy kursu złotówki. Bardzo jest ważne, żeby kurs był wolny. Żeby kurs kształtował się na wolnym rynku, a nie żeby był sterowany przez rząd. A jak on się ułoży na wolnym rynku, to już nie jest mój problem. Rozumiem, tylko po prostu chodzi o to, że tak jak słyszę taki tekst, a z drugiej strony niby mamy dążyć do wyborców, po prostu no to jest tak, że pan wyraża takie swoje zobojętnienie. No dobrze, ale pan zdaje sobie sprawę, że każdy z tych ludzi, o których pan mówi, z tych przedsiębiorców, to się panicznie boi, że rząd może mu jutro kurs obniżyć albo podwyższyć, prawda? A jeżeli kurs będzie na wolnym rynku kształtowany, to on no, mniej więcej może przewidzieć, co się stanie z tym kursem. Natomiast nie może przewidzieć tego, co postanowi Rada Polityki Pieniężnej. Więc z jego punktu widzenia lepiej, żeby kształtował się na rynku, niż żeby kształtowała go Rada Polityki Pieniężnej. Tylko o to mi chodzi. No dobrze, no to mamy kolejnego słuchacza na antenie, bo jest dużo chętnych, a czasu coraz mniej. Dzwoni kolejny radiosłuchacz. Halo, jesteś na antenie. Witam, mam pytanie do pana. Witam. Mam pytanie do prezesa. Zastanawiam się, co w wypadku prywatyzacji polskich dróg? Czy taki temat obejmuje miejscowości poniżej opłacalności istnienia? Nie, ja bardzo proszę, no proszę zróbcie coś z tym pogłosem. Ja naprawdę nie mogę, nic prawie nie słyszę. To jest straszny problem. Prezesie, mam wyłączone radio. Słyszy prezes mnie? No. Dobrze, to jest pewnie kwestia mikrofonu w telefonie, bo To był telefon komórkowy, który dzwonił do radia, ale w takim razie... Nie, to jest również przed audycją, jak ja z panami rozmawiałem, też był taki pogłos. Nie wiem, o co tu chodzi, ale jest to... Nie wiem, że mi to przeszkadza, ja po prostu nie słyszę. No dobra, to kwestie... Proszę mówić, no. Kwestie techniczne zaraz. Kolejny słuchacz, mam nadzieję, że będzie lepiej. Halo? Tak, jesteś na antenie. Halo? Mówi Tomek z Niemiec. Witam pana Janusza. Takie pytanie, ponieważ spotkałem się już z takimi opiniami nawet właśnie na antenie kontestacji, że proszę się odnieść do takiego zarzutu, że nie dopuszcza pan młodych ludzi, którzy właśnie razem, powiedzmy, z panem tworzą jakieś tam projekty polityczne, w sensie takim chociażby jak teraz ten kongres Nowej Prawicy. I młodzi ludzie jak gdyby no, twierdzą, że jednak jak ktoś się tam wychyla w waszej partii, z jakiegoś przedszereg ktoś chce wyjść, to po prostu no, pan odsuwa te osoby. Nie, no, zupełna bzdura. Ja staram się mieć jak najwięcej członków, a nie kogoś usuwać z partii. No, nie wiem, kto taki coś wymyślił, ale jest to absolutny nonsens. No, no tak co się za, słyszy. Co to byłby za prezes partii, który by usuwał wybijających się członków? No? Nie, nie powiedziałem o usuwaniu. Konkretnie, poproszę jakiś przykład, że coś takiego się działo. No, gdzie coś takiego jest? Znaczy jest mi trudno w tym momencie o przykłady, dlatego że ja nie jestem członkiem kongresu, natomiast mówię, no słyszy się od członków kongresu takie. A to takie wie pan przede wszystkim, że w Polsce istnieje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jest taki departament, nazywał się kiedyś za komuny trywialnie Departament Plotki, teraz się nazywa Departament Informacji Niejawnych, jakoś podobnie, który zajmuje się tylko i wyłącznie szerzeniem, spuszczaniem fałszywych informacji o tych ludziach, którzy są przez władzę źle widziani. To się nazywało za Departament Plotki. Wie pan, no chciałem, żeby się pan po prostu odniósł do tego, tylko na tym mi zależało. Natomiast jeszcze jedna kwestia. Czy byłaby taka możliwość na przykład, żeby częściej pan występował w kontestacji, to jest pierwsze, a po drugie, żeby razem z panem, znaczy w tym samym czasie na antenie występowała jakaś inna osoba, którą na przykład widziałby pan w danym regionie, na przykład, żeby tą osobę można było wypromować. To tyle, proszę, dziękuję. Bardzo, no, proszę bardzo, no, proszę pana, no, byłem wczoraj w Łodzi na konferencji, na której przemawiało 5 ludzi, a zajmowałem 1/5 tego czasu, prawda, to na końcu. I to jest normalna sprawa, no. Niech, jakby to powiedzieć, no. Ja występuję dlatego, na przykład na ekranach telewizyjnych, dlatego, że telewizja dzwoni do mnie, no. I jeżeli ja, na przykład, jak ktoś mówił panu Popieli, prawda, czy panu Wojterze, czy coś tam, i oni mieli pretensje, ale kiedy ja powiem człowiekowi w telewizji, że w tej sprawie proszę się zwrócić do pana Popieli, to oni mi mówią, ale my chcemy mieć te informacje od pana. No i w tym momencie mamy dwie możliwości. Albo nie będzie nikt z naszej partii reprezentowany, prawda, albo powiem to ja. No, bo z ich punktu widzenia, jeżeli oni pokażą na ekranie moją morduchnę, no to zyskają popularność, bo ludzie odrzucają się od pracy, wiedzą, o, Korwin Mikke przemawia, bo jestem rara avis, prawda, na tym rzadkim ptakiem na tym ekranie. Natomiast jak się pojawia ktoś inny, nieznany publiczności, to wtedy oglądalność im spada. No i z tego powodu telewizje zdają się zawsze do mnie, a nie do kogo innego. No i to nie jest moja wina, proszę mi to zrozumieć. No. No dobrze, mamy kolejnych słuchaczy, którzy mają kolejne pytania. No to teraz Oskar na antenie kontestacji. Cześć, Oskar. Dobry wieczór. Jako tak usłyszę. Jest pogłos, ale jest w miarę zrozumiałe. No? Cieszę się bardzo. Ja mam takie pytanie, kilka pytań w zasadzie, ale postaram się jak najszybciej, bo to są króciutkie pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, czy są jakieś szanse na to, żeby w tej podróży po Polsce, którą pan odbywa, znalazła się jakaś miejscowość z południa typu Sucha Beskidzka, Maków Podhalański czy Wadowice? Proszę pana, jestem za 2 dni, jestem w Kolbuszowej, jestem w Jarosławiu, jestem w Krośnie. Więc są to miejscowości jak najbardziej na południu, jeśli się nie mylę. Byłem, no tak, ale... byłem, wiesz, parę dni temu byłem w Żywcu, byłem w Bielsku, w Czechowicach, Dziedzicach, też na południu. No więc akurat rzeczywiście Wadowice są pomiędzy tymi miejscowościami. I trzeba to zrobić. Proszę się zwrócić do oddziału małopolskiego, znaczy do regionu małopolskiego. Wadowice to chyba jest po prostu Kraków, okręg krakowski. I załatwić moje spotkanie, są spotkanie ze mną, jak najbardziej. Przecież bywałem parę razy. Ja pisałem tam do oddziału krakowskiego w innej sprawie, mianowicie w ogóle nie wiem, jak będzie wyglądała sprawa wyborów tutaj na przykład jeżeli w okręgu nie ma kandydata z KNP, to czy będzie w ogóle można oddać głos na tą partię? Z całą pewnością będzie kandydat z KNP, proszę się nie martwić. To jest tak. Natomiast jeszcze mam pytania z innej dziedziny, mianowicie tak. Jedno pytanie dotyczy Poczty Polskiej i PKP. Czy nie uważa pan, że ze względów na jakąś tradycję czy kwestie moralne nie powinno się zostawić pod władzą państwową takich służb mundurowych, tradycyjnych? A niby dlaczego? Poczta Polska zawsze była prywatna, takie są tradycje. Państwowa to ona była dopiero od czasów międzywojennych. Przed rozbiorami była prywatna. Mm-hmm. Drugie pytanie to jest takie jeszcze, czy nie uważa pan za skandaliczną sytuację taką, w której szeregowi urzędnicy w urzędach tam miejskim czy w skarbówce zarabiają więcej niż płaca minimalna? No przecież jeżeli jest takie bezrobocie, to chyba ci urzędnicy powinni zarabiać minimum, które się... No bo wiadomo, że jeżeli nie chcesz pracować za to minimum, to weźmiemy sobie następnego z listy bezrobotnych, no nie? No, z drugiej strony chciałby pan mieć jednak osobę kwalifikowaną, nie? Na tym temacie, a nie dowolnego bezrobotnego. Z prawdziwą przykrością panu oznajmiam, że bezrobotnych w Polsce nie ma. Te osoby, które biegają za bezrobotnych, to są ludzie, którzy po prostu się nie chce pracować. Albo nie mają żadnej kwalifikacji po prostu zwyczajnie, a mają o sobie bardzo wysokie minimalne. Także ja nie wierzę w żadne bezrobocie w Polsce. Nie wierzę, nie ma bezrobocia. Mhm, rozumiem. I tyle. Istnieją tylko dlatego bezrobotni, że istnieją zasiłki dla bezrobotnych. Gdyby nie było zasiłków, to ten bezrobotny zamiast czekać, aż praca przyjdzie do niego, by się musiał pojechać do Warszawy czy gdzieś tam i pracę by znalazł, prawda? I w Warszawie jest pracy od cholery i trochę dla ludzi. Zgadza się. A że nie chcą pracować, to jest ich problem, no. Jeszcze jedno pytanie tutaj w takiej dziedzinie dziwnej. Parę razy wyrażał pan swoje złe zdanie na temat przymusu jazdy na światłach, że jest to naruszenie volenti non fit in iuria, ale przecież w przeciwieństwie do zapinania pasów jazda na światłach ma wpływ jednak na innych użytkowników drogi, więc może to nie jest takie niezasadne. Ma, dlatego nie jestem takim wielkim znowu wrogiem tego, ale też badania wykazały, że nie ma tu żadnego wpływu i na przykład Austria zniosła, mimo że zalecenie Unii Europejskiej, Austria zniosła przymus jazdy na światłach i myślę, że niedługo większość, że tak powiem, państw to zniesie. Powód, dla którego on istnieje, jest jasny i prosty. Samochód jadący na światłach zużywa o 0,6 litra paliwa na 100 km więcej, a 3/4 ceny, tak zwanej ceny paliwa to są podatki. I po to istnieje ten przymus, a nie dlatego, że on tam komuś ratuje życie i tak dalej. Trzeba z tego zdać sprawę. To był Oskar w kontestacji, a teraz kolejny słuchacz. Halo, jesteś na antenie? Halo, jestem. No, tak, słucham. Proszę, prosimy o pytanie. Dzień dobry, panie Januszu. Mam takie pytanie. Jakie osobiste zmiany w panu samym wniósł Kongres Nowej Prawicy? Czy odbiera to pan jako takie prawdziwe skupienie sił konserwatywno-liberalnych, poczucie, że nie jest pan sam i można zdziałać coś razem? Czy może jako takie kolejne wcielenie UPR, UPR VIP, gdzie w centrum jest lider JKM, a reszta tak rozmywa się w tłumie, a szanse na zwycięstwo raczej się nie zmieniają? No trudno powiedzieć. Zobaczymy, bo to moje uczucie tu jest nieważne. Ważne jest uczucie wyborców, prawda? Jak to będzie w przyszłości, no to trudno mi powiedzieć. No, zobaczymy. Jeżeli można, mam takie pytanie, czy ponieważ no wiadomo, że w systemie jaki jest teraz, no bardzo trudno jest o zdobycie władzy właśnie i UPR, UPR VIP, no, jaka alternatywna droga jest na zdobycie władzy? Czy bardziej projekty obywatelskie, Ależ... takie oddolne, czy... Nie, czy no, może... najlepszy środek to jest znaleźć jednego dobrego Pinocheta. No i to jest sposób na zdobycie. Ja mówię zgodnie z serio. Rozumiem. Jeżeli jeszcze można, jeszcze jedno. Tutaj kolega właśnie, który był niezrozumiany, pytał o drogi, takie mniejsze drogi, nierentowne, czy też będą prywatyzowane. Ja bym to odniósł bardziej jak to, do... Jak to nierentowne? Ja bym to bardziej odniósł do takiego pytania ogólnego. Czy jest pan za prywatyzacją generalnie wszystkiego, a później ma się okazać, co będzie rentowne, co nie i co samo zbankrutuje, a co się utrzyma? Czy też, dopuszcza pan coś takiego na początku przynajmniej, że część jednak na przykład z rentownych spółek Skarbu Państwa pozostaną państwowe, czy raczej będzie pan za taką pełną prywatyzacją? Ale nie rozumiem, na czym polega związek między drugą częścią pana postulatem, a pańskim poprzednim stwierdzeniem. No, jeżeli pan, drugie pańskie stwierdzenie tyczy o prywatyzacji firm, które dają zysk, prawda? Tak, tak. A pierwsza część mówiła o firmach, które nie dają zysku. Pan się troszczył o drogi, które nie dają zysku. Więc one są niespójne. Pańska pierwsza część z drugą. Wie pan, no... Oczywistą jest rzeczą, że trzeba prowadzić wszystko i wtedy to, co jest opłacalne, to się okaże opłacalne. To, co jest nieopłacalne, to zbankrutuje, prawda? I spokój. Ja nie bardzo widzę, jak może droga zbankrutować, bo w odróżnieniu od pola, które trzeba uprawiać, to kosztuje, to droga, tak jak jest, no, jeżeli to jest czwartorzędna tam droga wiejska, bo o nie pan pyta, prawda? Tak, tak. To wielkich nakładów ona nie wymaga. Chłop siedzi, a samochód przejedzie, zapłaci 50 groszy, prawda? I tak. Drugi, dziesiąty i tak dziennie się zbierze 200 zł, prawda? To znacznie więcej i chłop dostaje na hektar z Unii Europejskiej, prawda? Tak. A hektar drogi to ile to jest? Jak ma 4 metry szerokości, tak? To hektar drogi, jak ma 10 tysięcy metrów, to przez 4 to jest 2,5 km drogi, tak? No to co, 2,5 km drogi to on nie dostanie 200 zł, on dziennie tyle dostanie. A Unia Europejska płaci mu ten 200 zł chyba raz na miesiąc, czy nawet rzadziej. Więc czysty zysk. Nie sądzę, żeby był jakiś problem z tym związany. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Kłaniam się, dziękuję. To było pytanie o drogi, a teraz kolejny słuchacz, który się przedstawia jako Krawiec. Cześć, Krawiec. Witaj, Filipie. Dobry wieczór, panie Januszu. Słychać mnie? Tak, doskonale. Więc tak, ja myślę, że zaliczam się do tej części środowiska osób pana popierających, które są trochę panem rozczarowane, szczerze mówiąc, a dokładnie tu chodzi o brak skuteczności, o to, że stawia pan jakby za swój cel bardziej zaistnienie, przekazanie swoich poglądów w 100% takimi, jakie one są, bardzo w radykalny sposób, w sposób niepoprawny politycznie, czym odpycha pan od siebie ten mainstream, czy tego szarego, statystycznego, kowalskiego, przysłowiowego, jakby się pan w ogóle nie starał o osiągnięcie czegoś więcej niż się da. I wydaje mi się, że no tak, że trochę pan sobie dał na luz po latach, tak jakby, i bardziej pana interesuje sama walka niż wygranie tej walki. No. I uważam, że jest to trochę nie w porządku wobec na przykład tych osób, które od lat pana popierają, a tym bardziej wobec tych, które coś jeszcze działają i robią, żeby budować pana markę. Mi się na przykład bardzo podobało to, że kiedyś występował pan gościnnie w różnych filmach, że imał się pan jakby wszelkich środków, także do dotarcia do tego motłochu, o którym pan często mówi. Wydaje mi się, że też można by darować sobie. Ale, no drogi panie, to świetny postulat, tylko że dlatego występowałem wtedy, załóżmy, w filmach, bo mi to ktoś zaproponował. W tej chwili mi nikt nie proponuje, to nie występuje i nic na to nie mogę poradzić, proszę pana. Także proszę nie mówić, że to jest mój wybór, tylko w tej chwili, ponieważ staliśmy się partią poważną, groźną, no to nastąpiła kompletna, od roku kompletna blokada na nasz temat. Nic nikt się do nas nie zwraca, nikt nie ten, bo klasa polityczna no, wie doskonale, że jak dojdziemy do władzy, to tam ich pozamykamy w kryminałach, więc robi co może, żeby nas do głosu nie dopuścić. No. to jest wesoły albo smutny, smutna konsekwencja przyjętej tej strategii. I to z tego sobie trzeba zdać sprawę. To nie ja nie chcę występować w telewizji, tylko po prostu nas nie pokazują. Nie tylko mnie, ale i nikogo z nas. Rozumiem, ale może wystraszył pan trochę tym Hitlerem. Ale jakim Hitlerem wystraszyłem? Nie rozumiem. Znaczy konkretnie czym Hitlerem wystraszyłem? No wie pan, no chodzi o te wypowiedzi, że za Hitlera były niższe podatki, no można też to rozwinąć i powiedzieć, że każdy Żyd miał pracę jeszcze i pośmiać się, nie? No nie, i no to fajnie brzmi, można sobie w towarzystwie coś takiego powiedzieć, ale no wiadomo, że taki zwykły człowiek, który nie wgłębiał się ani w program pana, ani nie zna się może tak dobrze na polityce czy gospodarce, on odruchowo od pana się odsunie. Na tym samym, mogę podać taki przykład. Jeśli mam do zaprojektowania ulotkę na temat bestialskiego traktowania koni, które się przewozi w skandalicznych warunkach, to wiadomo, że nie zaprojektuję jej pokazując, jak to naprawdę wygląda, bo no przerabiałem to, no, ludzie po prostu odwracają głowę od tego i na tej samej zasadzie mogą ludzie od pana głowy odwracać, mimo nawet, że najczęściej ma pan rację, że faktycznie tak jest. Może proszę nie stawiać, może trochę proszę czasem jednak skłonić się ku tej poprawności politycznej na rzecz zdobycia większego poparcia do trafienia... Ale kiedy to, co pan mówi, przepraszam bardzo, wydaje mi się, że pan się myli, dlatego, że ja zawdzięczam swoją popularność właśnie temu, że jestem nieuprawny politycznie. Tak mi się wydaje. Więc zawsze politycznie ludzie przestali w ogóle mnie słuchać. Tak mi się wydaje. Ja się boję, że jestem cały czas jestem demagogiem ludowym. To, co ja mówię, to przecież ja nie robię na złość ludziom, tylko ja właśnie się podlizuję nawet ludowi w pewnym sensie, mówiąc to, co mówię. Tak mi się wydaje. Może to trzeba po prostu trochę wyregulować i tyle. Może by przydał się panu na przykład jakiś specjalista od wizerunku. Takie osoby jak Palikot czy ci inni najbardziej znani, oni zawsze z tego korzystają. Pan zawsze... Jakie mają wyniki w wyborach? Odkąd pan Leper przestał być tym, że powiem, samoukiem i zaczął słuchać rad pana Tymochowicza, przestał być politykiem i zniknął ze sceny politycznej. Ja stoję na stanowisku, że gdyby specjaliści od wizerunku znali się na tej robocie, to któryś z nich byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ponieważ żaden z nich nie jest, to znaczy, że się nie znają. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. A jeszcze tylko na koniec podam panu jeden przykład odnośnie legalizacji. Najpierw poświęca pan dużo wysiłku, aby w tej materii też jakoś zaistnieć, włączyć się w te różne akcje i tak dalej, a potem jakby niweczy pan cały ten trud, mówiąc raz za razem w jednym wywiadzie, w drugim o ćpunach, którzy no niech sobie tam wyzdychają jak chcą, prawda? No ja, można mieć takie poglądy, ja w sumie no też się za to jakoś tam nie obrażam jako osoba, która no czasem jest użytkownikiem tych używek, no to, ale no wie pan, jak pan to powie któryś tam raz, to ktoś powie, no on tak, on, ten Korwin, to on w zasadzie tylko chce zrobić punkty, a on nas, ćpunów, nie szanuje, ani tak naprawdę nie chce, żeby te narkotyki były legalne. A nie odwrotnie? A nie dochodzą do wniosku, że on tak mówi po to, żeby nie zrazić sobie elektoratu tam, że załóżmy, katolickiego? Dlaczego akurat w tę stronę, a nie odwrotnie? Halo? No, tu mnie pan zaskoczył. Nie wiem, co powiedzieć. No to różnie można oczywiście interpretować, nie? No dobrze, to był krawiec na antenie kontestacji, który będzie znikał i się rozłączał, ponieważ zostało ostatnie 5 minut dosłownie, więc odbieramy ostatnich słuchaczy. Halo, jesteś na antenie, słuchaczu. Halo? Halo? Tak, jesteś na antenie i bardzo masz mikrofon. Halo? Halo? Ja słyszę. No niestety, słuchacze, to jest też pewien problem. Musicie, nie możecie słuchać przez radio, a przez Skype'a, ewentualnie przez telefon, jeśli dzwonicie. No dobrze, to odbieramy inną osobę, która nie ma problemów technicznych. Mam taką przynajmniej nadzieję. Halo, jesteś na antenie. Halo? To różnie można oczywiście interpretować, nie? Halo? Tak, jesteś halo? Na antenie. Słuchaj przez Skype'a, nie przez radio nas. Tak jest, słucham ciebie. No to, słuchasz mnie? Tak, oczywiście, zadawaj pytania. No dobra, to jest tak, chciałem się pana... Aha, dzień dobry, czy dobry wiesz? Chciałem się pana Korwina spytać, a mianowicie jest za legalizacją narkotyków, mniejszymi podatkami i tak dalej, zabronieniem aborcji. Chciałem się spytać, jak to wygląda na... czy Polska mogłaby to w ogóle przeprowadzić na arenie międzynarodowej? No, o ile się nie mylę, w Holandii jest wolność posiadania narkotyków. I nie, nie jest. Jakoś się Holandia też poradziła, nie jest? Nie, nie jest. To znaczy, tam jest tylko marihuana, ale to jest tylko tolerowane, to nie jest zlegalizowane, czyli można tam oddawać do 3,5 grama czy coś takiego, ale ogólnie według prawa to jest nielegalne. To jest tylko marihuana, a nie wszystkie narkotyki. Ale jak widać, jak jakoś z tym żyją. No. Nie, no oni z tym żyją, to nie chodzi o to, bo pan sam mówił na przykład, że ludzie związani z tym biznesem po prostu oddają bardzo duże sumy, żeby przekupić polityków, żeby to było zdelegalizowane, no bo wiadomo, profity są bardzo wielkie. Oczywiście. No i nie po to, oczywiście, dajmy na to, Ameryka zajmuje Afganistan, żeby być największym producentem heroiny, żeby na przykład Polska teraz robiła swoje własne lody i powiedziała, my psujemy wam interes. Na przykład w tym sensie. To jest, dajmy na to, w sensie narkotyków. Tak samo z podatkami. Czy jest możliwe na przykład, żeby Polska na przykład wprowadziła zero podatków, to znaczy, żeby zniosła podatek dochodowy, co powiedzieli na to, dajmy na to Niemcy, no bo jest, byłaby to duża konkurencja. Jest możliwe, acz oczywiście były pytane z gwizdem nienawiści przez bonzów Unii, ale kręgi kapitalistyczne w tamtym kraju też są dosyć silne i myślę, że by tam powitały to z radością, także... Znaczy, gdzie są dosyć silne? Słucham? Gdzie są dosyć silne te kręgi? No w krajach zachodu, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, ale w innych krajach. Także to nie jest tak, że biurokracja razem z paroma wielkimi biznesmenami rządzi całym światem. Nie jest tak. No, pan tak... Naprawdę są jeszcze ludzie oprócz tego, którzy potrafią coś załatwić. Także proszę się tak bardzo nie bać tego. No. Znaczy, nie, no mi chodzi o to po prostu, jaka jest po prostu możliwość tego. Dajmy na to, chodzi o to mój, w tym sensie narkotyki, tak jak mówiłem. Są kraje, które dajmy na to są produkują, to są bardzo dużo kraje, na przykład tak jak Stany Zjednoczone i one na pewno niby nie dopuściły, żeby ktoś im psuł ten interes. Na przykład sama heroina jest ogólnie zabroniona. Nikt nie może nawet używać medycznie heroiny. Na całym świecie. To zależy od stanu. Nie, to jest ogólnie ustawa przyjęta w 61 roku, zdaje się. Niech pan mi pokaże kraj, w którym legalnie można używać na przykład heroiny. Nie ma takiego kraju. Można tylko używać w celach niemedycznych, nawet tylko w celach, jak to się mówi, no nie wiem, naukowych. W celach naukowych. Ale żeby było dopuszczone, żeby było zlegalizowane na przykład w celach medycznych, to jest niedopuszczone. Nie wiem, nie znam sytuacji we wszystkich krajach. Podejrzewam, że pan też nie zna. Więc znaczy, to ciężko. Krajów tej chwili jest na świecie około 200. Około 200 i trudno... Więcej, nieważne. No? Może nawet więcej jest. No, więc trudno wszystkich wiedzieć, nie? Więc... Nie, no tylko mówię, jaka jest rezolucja. Po prostu, że Stany Zjednoczone po prostu w UNO zrobiły taką rezolucję, że we wszystkich krajach niby ma być zabroniona na przykład heroina, nie? Czy tam na przykład... Wie pan, Stany Zjednoczone mogły to zrobić, a w Pakistanie, w całej tej strefie północno-zachodniej, pola makowe, prawda, tam sobie siedzą i... No są, ale kto jest w Afganistanie? No przecież Afganistan jest zajęty przez Stany Zjednoczone. No to chyba Stany Zjednoczone nie oddają tej produkcji heroiny, dajmy na to talibom, nie? No to chyba jest normalne, że oni sami kręcą na tym lody. I dlaczego na przykład miałyby komuś oddać, żeby jakiś kraj zlegalizował, dajmy na to narkotyki, żeby one kosztowały rzeczywiście tam złotówkę i żeby oni stracili zysk. Tam, nie wiem, CIA czy nie, to tam zarabia. Istnieje ogromna szansa, że na to będą starali się nie pozwolić, ale powtarzam, no tak. Amerykanie nie są jeszcze na szczęście wszechmocni. No wie pan, tak samo mogą zrobić, jak dajmy na to, nie wiem, z Saddamem, że powiedzą, że dajmy na to jakiś kraj wtedy. Z Noriegą. A nie wiem, tam... Z Noriegą, przypominam. No tak, mogą zrobić... No mają taką moc, że mogą zrobić. Mogą wyizolować, dajmy na to, tak samo. I chodzi też drugi aspekt, na przykład z podatkiem. Ale powtarzam, wszechmocni nie są. I to jest optymistyczne mimo wszystko. Nie są wszechmocni. No dobrze, musimy powoli kończyć. Właściwie już musimy kończyć. Jesteśmy minutę po czasie. Za 14 minut zaczyna się audycja pana Jana Fiora o biznesie, więc czas się pożegnać. Dziękuję panu Januszowi za poświęcony dziękuję czas. Dziękuję bardzo, kłaniam się. I mam nadzieję do usłyszenia. Wysłuchaliście kontestacji Radia Ludzi Wolnych, wydania specjalnego. No to jeżeli idziecie spać, to dobranoc, a jeżeli słuchacie audycji pana Jana Fiora, no to zapraszam za 15 minut. Albert, wychodzimy!